ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องมงคลชีวิตตอนที่11โดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่7เมษายนพุทธศักราช2526เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ของพุทธครั้งที่7ณพุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี ้เรามาทำในสิ่งที่คนเขาทำกันได้ยากแล้วเราก็มาทำสิ่งที่มาทนในสิ่งที่เขาทนกันได้ยากแล้วก็มาสละในสิ่งที่คนเขาสละได้ยากเรามาเอาชนะในสิ่งที่คนเขาเอาชนะได้ยากถ้าผู้ใดเข้าใจทราบซึ้งในคำความที่ว่ามันนั้นก็จะมีกำลังนะมีกำลังในใจมีอุตสาหะวิริยะที่จะเห็นจริงๆและเราต้องเห็นจริงๆด้วยเห็นว่าสิ่งที่เราทำนี้นะเป็นสาระธรรมนะไม่ใช่ทำไปแล้วเปล่าประโยชน์ทำไปแล้วสักแต่ว่าทำไปบางทีเป็นสิ่งที่ทรมานเป็นสิ่งที่ต้องทนต้องสลัดสละโดยที่มันไม่เกิดคุณค่าอะไรพยายามจะทำให้มันสำเร็จประสงค์จะเอาชนะให้ได้แต่ว่ามันก็ไม่ดีมันไม่ได้ประโยชน์คุณค่าเท่าที่ควรเราก็ต้องศึกษาให้รู้จริงๆให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้เกิดปัญญาที่ชัดแจ้งว่ามันมีคุณค่าเพราะอย่างนี้จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดผลอย่างนั้นอย่างนั้นยกตัวอย่างว่าเช่นว่าเรามาเลิกกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันเป็นประโยชน์นะมันเป็นประโยชน์มากกว่าคุณลึกซึ้งมากมายด้วยและเป็นไปเพื่อนิพพานด้วยจริงหรือไม่จริงเพราะมีคนที่เห็นว่าเอ๊ะมันเลิกทำไมเนื้อสัตว์มันจะพาไปนิพพานอะไรโดยเฉพาะที่เรียนเถรวาทมาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้กันมากกว่ามากโดยเฉพาะเป็นพระชอบพูดแล้วเราจะได้ยินเสมอเลยว่าเอ๊ะอะไรกันมาเลิกเนื้อสัตว์ไม่เนื้อสัตว์ไม่ได้เรื่องอะไรเลยถ้าอย่างนั้นควายเคยมันก็เป็นพระอรหันต์ไปหมดแล้วเขาชอบคิดอย่างนี้อ่ะถ้าเผื่อว่าเราเองมองดูการกระทำของเราเนี่ยเราเลิกเราละเราเอาอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยในการประพฤติปฏิบัติเมื่อเอาอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยในการประพฤติปฏิบัติแล้วเราได้ดีทั้งสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือเราละเราเลิกมาให้ได้เถอะอย่างนั้นพอละเลิกได้แล้วหลุดปล่อยไปได้แล้วไม่ต้องมีสิ่งอย่างนี้อีกเลยมันดีด้วยดีจริงๆดีกว่าที่ไม่เลิกดีกว่าสองเราเอาอันนี้เราเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการจะละจะเลิกมาเนี่ยมันเป็นเครื่องเป็นอุปกรณ์เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้อ่านจิตอ่านใจได้ฝึกจิตฝึกใจฝึกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมฝึกให้เข้าสู่การละลดปลดปล่อยฝึกให้เราเกิดสติสัพพัญญะฝึกให้เราเกิดเรารู้ตัวรู้ตนฝึกให้เราเกิดการได้อ่านเพราะมันจะมีปฏิกิริยามีอาการโดยเฉพาะไปถึงอาการจิตใจทำให้เราได้อ่านจิตใจเพราะไอ้ตัวนี้เรื่องนี้ทำให้เราได้อ่านจิตใจและจิตใจของเราเกิดกิเลสและทำให้เราเอาชนะกิเลสกิเลสหลุดก็หลุดจริงๆด้วยหลุดแล้วเราก็รู้กิเลสหลุดมันหลุดขาดไปเลยไม่ต้องหวนกลับไปอีกเลยมันยิ่งดีใหญ่ถ้าเรามาได้ปฏิบัติด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้แล้วเช่นเราปฏิบัติว่าเราจะเลิกละเรื่องผู้หญิงผู้ชายละเรื่องกามมาละได้มันยิ่งดีแล้วละได้ขาดเลยเอามาเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการปฏิบัติละได้ขาดเลยยิ่งดีใหญ่เลยชั้นเดียวกันเราเลิกเนื้อสัตว์มันก็เป็นตัวเหตุแห่งกามอย่างใหญ่มันชวนได้กลิ่นมันชวนได้รูปมันชวนได้รส นะมันชวนได้สัมผัสมันชวนจริงๆแล้วเลิกเนื้อสัตว์นี่มันก็เป็นเหตุปัจจัยตัวหนึ่งที่มันชวนให้เราติดชวนให้เรายึดเราหลงจริงๆเพราะคนที่ไม่เข้าใจก็เห็นว่าเอามาปฏิบัติทำไมมันไม่พาไปนิพพานอาตมาขอยืนยันว่าพาไปนิพพานเมื่อวานนี้ก็ได้เอาสุรังคมสูตรมาอ่านก็ทันสมัยอาตมาไม่ได้เจตนานะเป็นหนังสือออกเมื่อวันที่5นี่เองหนังสือพิมพ์ก็เขาก็เอามาลงซึ่งอาตมาพอดูอ่านก็เจอพอดีเจอแล้วก็จำได้ก็เลยหยิบขึ้นมาพอดีทันเวลาเอามาอ่านเมื่อวานนี้วันที่6ก็หยิบขึ้นมาอ่านพอดีพอคนพูดถึงมังสวิรัติก็หยิบมาอ่านก็ได้รับคำยืนยันว่านั่นเป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้านะสูตรนั้นนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วก็ตรัสกับอนนท์อะไรเงี้ยก็ในเนื้อความก็อ่านไปแล้วเมื่อวานนี่ว่าผู้ที่ยังกินเนื้อสัตว์แล้วก็มาสอนมาว่าสาวกว่าพระพุทธเจ้าจะต้องกินเนื้อสัตว์นั่นนะก็จะได้เป็นแต่แค่รากสดผู้ใหญ่เท่านั้นอย่างเมื่อวานนี้แล้วก็บอกว่าปฏิบัตินี้แล้วไม่เกิดสมาธิบอกว่าเกิดสมาธิแล้วเกิดปัญญาเกิดนิพพานไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นหลักฐานต่างๆพวกนี้บางคนไม่เข้าใจแล้วก็ถืออำนาจแห่งความมานะถือตัวนึกว่าตัวก็เรียนมามากรู้มามากแล้วก็รู้ประตามแนวตนได้อย่างแนวตนเท่านั้นแนวอื่นอย่างอื่นก็ไม่เปิดจิตที่จะศึกษาตามเขาแล้วเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมก้าวหน้าเพราะผู้ที่ศึกษาปิดจิตศึกษาอย่างปิดจิตอย่างนี้นี่น่าสงสารคือเป็นผู้ที่แคบเป็นผู้มีมานะกั้นจิตถือดีแต่ตัวแต่ตนเอาแต่ความเห็นของตัวของตนของคนอื่นเขาเป็นอย่างไรมีเหตุผลอย่างไรไม่ลองศึกษาโดยเฉพาะไม่ศึกษาแล้วก็ไม่เอามาพิสูจน์มันแคบแล้วมันก็ไปได้ช้าหรือบางทีไม่ได้ไปเลยก็อยู่อย่างเก่านั่นแหละถ้าตัวเองทำมาอย่างเก่าเรียนรู้ดีมาอย่างเก่าแล้วตัวเองก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์พระนิพพานอะไรไม่ได้เป็นผู้ที่ละลดปลดปล่อยอะไรได้สักเท่าไหร่มันก็น่าจะได้พัฒนาเอาอะไรอื่นๆมาหัดฝึกหัดทำหัดทนหัดสละหัดเอาชนะเพิ่มเติมขึ้นไปอีกแต่อย่างนั้นแล้วก็ดีมันจะเกิดผลเกิดประโยชน์แต่ข้อสำคัญเราจะต้องมองให้เห็นว่าอันนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ดีนะอย่างนั้นจะเกิดเช่นไรมันก็ขอเข้าเรื่องที่ยังจะต่อนิดนึงก็คือเรื่องตัฏตานี่แหละที่บอกว่าเช่นนั้นแล้วเช่นนั้นนี่เราจะปลดปล่อยเล่นง่ายๆโดยเป็นแบบยังไม่สมบูรณ์แบบเป็นโลกีกึ่งโลกีอะไรอยู่เนี่ยจะบอกว่ามีผลบ้างเป็นสภาพหลุดพ้นปลดปล่อยบ้างก็พอได้แบบนี้อย่างฤาษีก็ปลดก็ปล่อยก็ทิ้งไม่เอาวางช่างมันช่างเขาเลิกกันไปมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นอ่ะช่างมันอย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่พุทธะต้องมีปัญญาถ้าจะวางก็ต้องวางอย่างรู้อย่างนั้นในอย่างไรเช่นนั้นน่ะเช่นไรแล้วก็รู้ชัดเจนแล้วว่าเช่นนั้นน่ะเช่นไรนะทีนี้ก็เข้าหาข้อหนึ่งที่พอบอกว่าเช่นนั้นเช่นไรก็ต้องรู้ว่าเช่นนี้มันก็เป็นไปตามเช่นนี้แหละมันเป็นธรรมชาติทุกอย่างในโลกสากลโลกนี้ทุกอย่างเรียกมันว่าธรรมชาติเรียกมันว่าธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่หมุนเวียนวนเวียนเกิดดับเราเรียกว่าตัวเกิดก็คือเกิดมันดับมันก็คือการเกิดการตายนั่นแหละถ้าจะว่ากันไปแล้วเอาภาษามาพูดให้หมุนวนมันก็เกิดการตายมันก็เกิดอย่างนั้นน่ะมันก็เกิดทุกอย่างมันเป็นชาติมันเป็นความเกิดเพราะการเกิดการตายที่ตายไปโดยไม่ได้ตายอย่างรู้แจ้งปลดปล่อยวางตายอย่างชนิดที่หลุดพ้นวิมุตติหลุดพ้นของวิมุตตินี่มันหลุดพ้นอย่างประเภทมันตายเราเรียกสัพพตายก็ตายอย่างรู้ตายอย่างเจตนาให้ตายอย่างเจตนาแล้วก็มีปัญญารู้เท่ารู้ทันว่าแกอยากเกิดอีกแล้วก็มีกำลังจิตกำลังใจทั้งกำลังปัญญาและความเป็นได้อยู่ในจิตเนี่ย ให้มันตายไปเจตนาแล้วตายแล้วอย่าเผยขึ้นมาอย่าฟื้นขึ้นมาอย่ามีอาการอารมณ์อะไรอีกขึ้นมาอย่างสนิทมีความสามารถสูงสุดที่ให้มันตายอย่างสนิทแล้วรู้ด้วยว่ามันตายแล้วเราทำให้มันตายมันไม่มีชาติอีกมันไม่เกิดอีกแล้วมีตัวรู้เท่าทันเห็นชัดเจนของจริงแล้วว่ามันไม่เกิดอีกมันไม่มีชาติอย่างนี้เรียกว่าธรรมะที่เหนือธรรมชาติเหนือโลกตายสนิทตายทั้งที่เราเป็นอยู่เนี่ยเรารู้ไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าไม่ไปรู้นิพพานหลังจากร่างกายมนุษย์รู้นิพพานอยู่ในร่างกายมนุษย์นี่แหละเลิกจากร่างกายมนุษย์นี้แล้วไม่มีการนิพพานไม่มีรู้นิพพานผู้จะรู้แจ้งนิพพานก็คือผู้มีสุรภาโวสติมันโตอิทัพพรหมจริยวาโสเป็นผู้ที่อยู่ในโลกนี้อันเป็นโลกร่างกายาวานาคือกว้างศอกพร้อมสัญญาและใจนี่เท่านั้นเพราะนอกโลกนี้ไม่สามารถจะรู้นิพพานจะนิพพานขนาดธรรมดาหรือนิพพานขนาดสูงสุดเรียกว่าขนาดนิพพานปรินิพพานขั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องมานิพพานในร่างนี้มีสุรภาโวมีดินน้ำไฟลมที่สมบูรณ์มีอวัยวะน้อยใหญ่อันครบครันมีอินทรีย์พละอันเต็ม32บริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกอย่างในร่างกายนี้จึงเรียกว่าสุรภาโวถ้าไม่มีร่างกายรูปนามขันธ์5อันเต็มครบ32อาการของมนุษย์นี้จะไม่มีทางนิพพานนิพพานได้อยู่ในอันนี้มนุษย์นี่เรียกว่าชมพูทวีปมนุษย์นี่เรียกว่าชมพูทวีปไม่ใช่หมายความว่าคนอินเดียพระพุทธเจ้าแต่ก่อนนี้คมนาคมมันแคบพูดกันอยู่แต่ในเมืองอินเดียแล้วชี้มนุษย์นี่แหละพวกดาวนี่แหละเนี่ยเป็นมนุษย์ชมพูทวีปเป็นปัจจุบันถ้ามนุษย์อัปรโคยานกับมนุษย์โลกมนุษย์ข้างหน้ามนุษย์ปุพหะเทวะทวีปก็ไปข้างอดีตมนุษย์ในอดีตมนุษย์เดี๋ยวนี้ร่างกายเต็มรูปเดี๋ยวนี้นี่เป็นมนุษย์ชมพูทวีปไม่ใช่หมายความว่าคนอินเดียพระพุทธเจ้าแต่ก่อนนี้คมนาคมมันแคบพูดกันอยู่แต่ในเมืองอินเดียแล้วชี้มนุษย์นี่แหละพวกดาวนี่แหละเนี่ยเป็นมนุษย์ชมพูทวีปเป็นปัจจุบันถ้ามนุษย์อัปรโคยานกับมนุษย์โลกมนุษย์ข้างหน้ามนุษย์ปุพหะเทวะทวีปก็ไปข้างอดีตมนุษย์ในอดีตมนุษย์เดี๋ยวนี้ร่างกายเต็มรูปเดี๋ยวนี้นี่เป็นมนุษย์ชมพูทวีปท่านก็สอนมนุษย์ชาวอินเดียมนุษย์อินเดียบางคนที่ปัญญาไม่สูงก็ว่ามนุษย์คือชาวอินเดียเดี๋ยวนี้เขาก็ยังเรียนกันอยู่ว่ามนุษย์ชมพูทวีปคือชาวอินเดียไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานี่แหละที่สามารถที่จะมีสิ่งแวดล้อมหรือว่าเกิดในร่างกายที่มีสุรภาโวมนุษย์ที่มีส่วนดีส่วนเด่นอยู่ในร่างกายครบครันมีสุรภาโวมีสติมันโตนี่แหละอิทัพพรหมจริยวาโสคือโลกลูกนี้ถือว่าโลกสุรภาโวสติมันโตโลกลูกนี้ที่จะสามารถบรรลุพรหมจรรย์อิทะก็คือโลกลูกนี้โลกนี้อันเนี้ยไม่มีอันอื่นอิทะไม่มีอันอื่นมีอันเนี้ยอิทัพพรหมจริยวาโสจะเป็นที่อยู่ของพรหมจรรย์ที่อื่นไม่มีที่อยู่ของพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือทั้งศาสนาทั้งธรรมวินัยอันสมบูรณ์บริสุทธิ์สมบูรณ์จบสิ้นพรหมจรรย์ก็อยู่ที่นี่อยู่ที่ร่างกายนี้ร่างกายและวิญญาณแท่งนี้ไม่มีที่อื่นที่อื่นไม่มีอิทะอันนี้ไม่มีอันอื่นโลกนี้ไม่มีโลกอื่นโลกอื่นก็คือยังไม่จบถ้ามีโลกหน้าโลกอื่นอยู่ก็มันก็ยังไม่จบถ้ามันจบแล้วมันก็ไม่มีโลกนี้พูดจบแล้วเราก็รู้เท่าทันทั้งอดีตและปัจจุบันอนาคตไม่มีผู้นั้นก็ไม่เกิดอีกถ้ามีอนาคตมันก็ต้องเกิดอีกถ้าไม่มีอนาคตจึงจะเป็นผู้ไม่เกิดอีกนะ เพราะผู้ที่จะเป็นผู้สิ้นรู้จริงยิ่งก็เป็นผู้ที่จะต้องรู้อะไรเช่นนั้นเช่นนั้นก็รู้ว่าเช่นนั้นคือเช่นไรธรรมชาติเช่นนั้นเช่นนั้นจริงทุกอย่างในมหาสากลจักรวาลนี้เป็นธรรมชาติทั้งสิ้นมนุษย์สร้างสรรค์เป็นสังขารโลกทุกอย่างสร้างมันขึ้นมาก็เป็นธรรมชาติทั้งสิ้นธรรมชาติจนเฟ้อสร้างสรรค์เป็นสังขารที่เฟ้อปรุงแต่งหยาบใหญ่หนักหนาจนพาให้ทุกข์ร้อนก็เป็นธรรมชาติแม้จะลดที่ปรุงแต่งมากมายลงมาจนกระทั่งเหลือธรรมชาติที่อยู่กับโลกธรรมดาเป็นสัตว์พืชคนมีการพอทรงพออยู่ด้วยธรรมชาติง่ายๆมันก็เป็นธรรมชาติง่ายๆขึ้นมาก็เบากว่าธรรมชาติที่ปรุงกันหยาบๆหนักๆเพราะเราลดจากธรรมชาติหยาบมาก่อนให้รู้เท่าทันว่าเช่นนั้นมันเป็นเช่นนั้นน่ะมันเป็นเช่นใดอ๋อมันเป็นหยาบๆอย่างนั้นน่ะปรุงหนักๆยากๆมันเลิกมันมาก่อนเถอะหนีจากธรรมชาติหยาบๆนั้นมาก่อนเถอะตั้งแต่มันปรุงอย่างปรุงแต่งอาหารปรุงแต่งหยาบๆเครื่องแต่งตัวปรุงแต่งท่าทางลีลามนุษย์พฤติกรรมมนุษย์ที่หยาบๆเลิกมาจะไปเอาอย่างเขามาเอาความสุขขุมระงับอย่างอริยะอย่างผู้ที่มีขยันหมั่นเพียรจะสร้างสรรค์ก็สร้างเพื่อผู้อื่นถ้าไม่สร้างเพื่อผู้อื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าอย่างผู้ที่บรรลุแล้วเนี่ยนะพระอรหันต์เนี่ยท่านบรรลุแล้วท่านไม่สร้างอะไรให้ใครถ้าเรียกว่าเป็นผู้บรรลุผู้หลุดพ้นนะท่านไม่ได้เป็นทาสลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรอีกเลยท่านจะอยู่เฉยๆท่านก็อยู่ได้ท่านก็อยู่ได้แต่มันเป็นโมฆะบุรุษมันเป็นบุรุษเปล่าๆโมฆะบุรุษอันนี้เป็นศาสนาพุทธเท่านั้นที่รู้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีพระปัญญาที่คุณตรัสรู้อันนี้ตรัสรู้เหนือจากฤาษีคือฤาษีเนี่ยก็สอนกันได้แต่แค่เป็นโมฆะบุรุษคือเป็นบุรุษที่ไม่เอาแล้วโลกวางแบบเช่นนั้นเช่นนั้นช่างหัวมันเถอะโลกมันก็คือโลกลาภยศสรรเสริญไม่เอาไม่สืบพันธุ์ไม่ทำอะไรเฉยๆแต่ก็ยังมีมันก็ต้องกินให้ชีวิตมันอยู่เท่านั้นเองก็กินแล้วก็นอนกินนอนขี้เยี่ยวอยู่ที่ภูเขาอยู่ที่ถ้ำอยู่ที่ป่าอะไรไปห่างๆไม่เกี่ยวไม่คล้องไม่รู้อันอื่นไม่รู้มันเป็นเช่นไรไม่รู้แต่ทิ้งกันบอกว่ามันเป็นเช่นนั้นช่างหัวมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะโลกแล้วก็จะหนีโลกไปนะฤาษีเขาก็ตรัสรู้แบบนี้ฤาษีเขาก็วางใจของเขาให้ได้ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่อะไรอาวรตัดมาอย่างใจดำๆเลยบอกช่างหัวมันทุกอย่างแล้วก็นั่งเฉยไม่อะไรอาวรณ์จริงๆอยู่ไม่เอาฐานไม่อะไรเขาได้หลักนี้จริงๆเขาตรัสรู้กันมาก่อนไม่ใช่ศาสนาลัทธิพระพุทธเจ้านะแล้วไม่มีอะไรเลยไม่ทำอะไรแน่นอนเมื่อไม่ทำอะไรมันก็ไม่มีชั่วมันก็ไม่มีดีไม่ทำชั่วไม่ทำดีไม่มีอะไรไม่ทำอะไรเลยเฉยๆรอวันตายกินนอนขี้เหี่ยวไปเฉยๆอย่างนั้นน่ะเรียกว่าคนโมฆะคนเปล่าๆโมฆะบุรุษไม่ทำชั่วและก็ไม่ทำดีเขาไม่ทำอะไรมันก็ไม่มีชั่วแล้วเขาก็ไม่ทำดีอะไรไม่ทำดีไม่ทำชั่วไม่มีดีไม่มีชั่วโมฆะเป็นคนเปล่าๆลัทธิพุทธพระพุทธเจ้ามีพระปัญญาที่คุณสูงเห็นว่าไอ้คนนี่มันมีประสิทธิภาพนะจิตวิญญาณมันแก้กลับได้มากกว่านี้ปฏินิสสคะได้มากกว่านี้แก้กลับคือว่ามันไม่ไปที่ไรแย่งโลกมันไม่ไปสร้างอะไรที่มันกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบใช้เหลี่ยมใช้ครูอะไรกับโลกเขามันก็ดีแล้วล่ะแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกไอ้นี่มันดีแค่เป็นมนุษย์เปล่าๆเท่านั้นมันไม่ไปเป็นมนุษย์เบียดเบียนกันเป็นมนุษย์แย่งชิงกันไม่เป็นมนุษย์ที่เธอไปเป็นตัวแข่งขันกันก็ดีแล้วล่ะดีมาขั้นหนึ่งแล้วล่ะแต่มันเปล่าๆนะวะมันไม่ได้อะไรนะพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าไอ้นี่มันไม่น่าจะเสียค่ามันน่าจะมีค่ามันไม่น่าจะโมฆะมันน่าจะเกิดดีอะไรขึ้นได้จึงเกิดหลักโอวาทปาติโมกข์3ละชั่วประพฤติดีแล้วก็ทำจิตนี้ให้เป็นสัจจิตตปริโยทปนัง ไม่จะทำง่ายๆนะทำสัจจิตตประโยชน์ทัพปนังเป็นโลกุตรจิตจึงเกิดโลกุตรจิตขึ้นมาโดยลัทธิพุทธมีจิตที่อยู่เหนือโลกไม่ใช่หนีโลกอย่างโมฆะบุรุษฟังให้ชัดๆจึงเกิดลัทธิเหนือโลกอยู่กับโลกนี่แหละรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักกุศลรู้จักอกุศลแล้วละอย่าให้มีกรรมกิริยาอย่าให้ไปเป็นบาปทั้งปวงอย่าทำอย่ามีกรณะอย่ามีกิจอย่ามีการอย่าทำอย่าเป็นในเรื่องบาปทั้งปวงทนให้ได้บาปจะยั่วจะยวนบาปจะกระทุ้งกระเทือนอย่างไรไม่ใช่หนีไปมันไม่สัมผัสเลยแล้วเราก็เลยไม่เป็นบาปบาปดึงเราลงไปไม่ได้เพราะเราไม่ให้มันดึงเราหนีจากบาปจากกรรมกิริยาของบาปจากพฤติกรรมของมนุษย์บาปเราหนีไปไกลมันก็หลบได้แต่นี่เราไม่หนีแล้วอยู่ที่นี่เลยคนบาปก็อยู่ด้วยกันคนบุญก็อยู่ด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านบอกเสด็จลงจากเทวดาจากดาวดึงแล้วก็เปิดโลกมาให้อ๋อเธอก็อยู่นี่ด้วยกันเนาะเมื่อตาสว่างแล้วเรียกว่าพุทธะเกิดหรือพุทธยังลงสู่โลกเป็นจำนวนภาษาเมื่อพุทธยังลงสู่โลกโลกลูกนี้แล้วนี่อิทะโลกายาวานะคือเมื่อพุทธยังลงแล้วนี่จากดาวดึงลงมาเปิดแสงสว่างมันก็จะแจ้งสว่างคือเกิดปัญญาญาณธรรมจักขุหรือว่าเกิดปัญญาเกิดแสงสว่างเกิดขึ้นมาก็จะเห็นเลยว่าอ๋อที่จริงมันก็อยู่ที่เราเนี่ยเมื่อเรามีตัวบาปเราก็ล้างตัวบาปออกจากเราสละไม่ทำไม่เป็นเรามองในโลกเราก็เห็นตัวบาปเห็นอยู่นั่งอยู่เนี่ยเนี่ยผีนั่งอยู่หน้าสลัมเนี่ยผีเนี่ยอย่าไปทำเป็นนึกว่าเราเองนี่เป็นมนุษย์นะร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าร่างกายของคนผีเทวดามนุษย์อยู่ในร่างกายคนนี่แหละอยู่ในร่างกายคนเสร็จแล้วเราก็ไม่เข้าใจไอ้ที่มันเป็นผีมันเป็นเทวดาก็หมายเอาตัวจิตวิญญาณเป็นไอ้ร่างกายมันก็อย่างนี้หน้าตาอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันแต่ไอ้ตัวเป็นผีเป็นเทวดานะมันเอาที่จิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นผีจิตวิญญาณเป็นเทวดาแล้วอย่าไปถูกหลอกอยู่ที่ป่าช้าอยู่ที่ข้างนอกตัวไอ้อย่างงั้นมันผีหลอกเคยได้ยินมามั้ยล่ะผีหลอกผีจริงอยู่ในตัวเราเทวดาจริงก็อยู่ในตัวเราจิตวิญญาณอยู่ในแท่งก้อนแท่งนี้แล้วนี่ร่างกายแล้วนี่เป็นแท่งก้อนแท่งหนึ่งที่มีจิตวิญญาณครองอยู่ในนี้ก็อ่านอาการมันอ่านสภาวะเข้ามาให้ออกว่าไอ้อาการนี้เป็นอาการผีอาการนี้เป็นอาการเทวดาเทวดาเสพกามก็รู้เทวดาอุบัติเทวดาที่เกิดดีอุบัติดีขึ้นมาได้เพราะเราทำมันให้ดีจิตวิญญาณเราสำลอกกิเลสเนื้อขึ้นมาได้เรื่อยๆอุบัติขึ้นมาเรื่อยๆจนอันนี้ในเรื่องนี้เราวิสุทธิบริสุทธิ์แล้วล้างขาดแล้วไม่เป็นอาการของผีอีกแล้วเป็นอาการที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีเกิดอีกตายสนิทตายเกลี้ยงเลยเกี่ยวกับอันนี้แล้วไม่เกิดอีกเลยก็รู้เป็นชัดๆว่าเพราะปัจจัยอันนี้ด้วยปัจจัยอันนี้เราอยู่เหนือมันแล้ววิสุทธิเทพแล้วเป็นเทวดาที่บริสุทธิ์แล้วอ่านจิตวิญญาณเราให้ชัดแล้วเราจะรู้ชัดแจ้งว่านี่แหละตัวนี้แหละเช่นนี้แหละเช่นนี้แหละเช่นไรให้เห็นชัดเจนว่ามีการตายสนิทอยู่กันอยู่ด้วยโลกโดยมนุษย์ด้วยสัตว์โลกเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์นิทนรกเป็นอสุรกายก็อยู่ในนี้เห็นเกิดปัญญาเกิดตาสว่างแต่อยู่ด้วยกันได้นี่โลกุตรจิตเรียกว่าลัทธิโลกุตระเกิดขึ้นลัทธิโลกุตระเกิดขึ้นเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เป็นผู้ค้นพบและเป็นผู้เอามาให้คนพิสูจน์คนรู้ได้คนทำได้ฝึกตนเป็นโลกุตระบุคคลได้มีโลกุตระจิตเกิดได้ไม่หนีเลยอยู่เหนือเลยรู้ว่าเช่นนั้นเช่นนั้นเช่นไรอ๋อเช่นนี้เหรอฉันเหนือให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันหยาบใหญ่ๆแล้วเราก็ไม่เข้าใจมันไปเป็นธาตุมันตั้งแต่สิ่งที่เขาปรุงสร้างขึ้นมาแบบอบายมุขเราก็หัดละออกจริงๆจนจิตของเราอยู่เหนือจริงๆอบายมุขมันก็อยู่ในโลกนี่แหละ มันจะมีมากมันก็มีอยู่ในโลกเราก็ยังชนะมันอยู่เหนือมันแม้มันมีมากมันมีน้อยลงน้อยลงเพราะคนเราพยายามสร้างให้คนเลิกอบายมุขมาได้มากๆเข้าอบายมุขมันก็จะน้อยลงน้อยลงก็ยิ่งดีใหญ่ไม่เกิดการสูญเสียไม่เกิดการเผาผลาญไม่เกิดธรรมชาติอบายมุขหรือธรรมชาติหยาบๆที่มันเกิดเพราะคนปรุงขึ้นมามากเหลือเกินมันก็ไม่เกิดแล้วก็เท่ากับดับนรกอบายมุขกับตัวภาษามันก็บอกอยู่แล้วว่าหัวหน้านรกมันแล้วมันก็เป็นหัวหน้านรกหัวหน้านรกก็ลดลงลดลงลดลงสังคมใดทำได้สังคมนั้นก็ชนะสังคมใดไม่รู้สังคมนั้นก็ไม่ปราบสังคมใดเลิกละมามันก็ตายฝ่อไปเองมันก็ไม่เกิดเชื้อฝ่อไปน้อยไปน้อยไปน้อยไปมันน้อยมันก็ยิ่งดีเพราะมันเป็นตัวผลาญเพราะธรรมชาติอบายมุขลดลงแม้แต่ธรรมชาติปรุงด้วยกามก็ลดลงลดลงธรรมชาติจิตอีกจิตที่เป็นหลงกามก็ตามหลงอบายมุขก็ตามหลงลาภยศก็ตามก็มีจิตตัวหนึ่งที่เป็นหลงไปติดพอเราละอย่างโน้นมาได้อย่างอบายมุขว่ามันเป็นปัจจัยหยาบเราก็มาละปัจจัยต่อมาเป็นกามเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสละปัจจัยที่เป็นส่วนได้มาเสียไปเป็นลาภเป็นยศเราก็มาละจิตตัวละนี่มันมีการแลกไปแลกมาการได้ไปได้มาแม้เราสร้างสรรค์มันก็มีสิ่งได้ก็เรียกว่าลาภเหมือนกันลาภที่ไม่ต้องแลกไม่เป็นลาเพนะลาพังนิชคิงสุนตาเป็นลาภที่เราสร้างขึ้นมาเราสร้างด้วยกรรมกิริยาด้วยการงานกรรมันตะการกระทำกันมันขึ้นมาไม่ใช่ลาภที่ได้แลกมาไม่ใช่ลาเพนะลาพังนิชคิงสุนตาซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาอาชีวะไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาอาชีวะข้อที่5ระดับที่5ผู้จะพ้นมิจฉาข้อนี้ได้ก็ต้องเป็นคนที่สร้างสรรค์จริงๆไม่ต้องแลกลาภถ้าในสังคมของเราเนี่ยหมดภาระการแลกกันมีแต่การเจือจานให้ปันกันได้โดยไม่ต้องถือว่าเป็นการแลกเอาอันนี้ไปหมูไปไก่มาอันนี้ค่า5คุณต้องเอาค่า5มาแลกให้มันเสมอกันหรือว่ามีเล่ห์เหลี่ยมของของเราค่า5เอาไปแลกของคุณต้องพยายามหาอะไรหวานล้อมเพื่อให้คุณเอาสิ่งที่แลกมานี่เกินค่า5ฉันก็ได้เกินและไอ้สิ่งที่ได้เกินไปเอาชนะคะคานเขาเกินเข้ามานับอันนั้นว่ากำไรนะคนนั้นกำลังโมหะคนนั้นกำลังหลงสัจจะกำลังเข้าใจผิดไปเอาเปรียบเข้ามานึกว่ากำไรที่จริงไปเป็นหนี้เขาอยู่เพราะไปเอาเปรียบเขาไปขูดรีดเข้ามาหาเหลี่ยมหาเล่หาอะไรก็แล้วแต่ที่จะเอาเกินของที่ของตัวเป็นตัวมีนะแบบนี้เป็นหนี้โดยสัจจะเป็นหนี้เขาไม่เข้าใจในเรากำลังศึกษากันอยู่เรากำลังพยายามเน้นลักษณะพวกนี้ให้เห็นชัดเจนถ้าคนเห็นอย่างนี้แล้วเราเป็นคนสร้างสิไม่ต้องแลกสร้างให้มีผลผลิตแล้วก็แจกจ่ายเจือจานให้คนอื่นไปได้มากๆถ้าเราจะเอากลับคืนมาถ้าจะเรียกอันนั้นว่าแลกเราก็เอากลับคืนมาแต่น้อยส่วนของเราออกไปให้คนอื่นมากก็เป็นมนุษย์กำไรมนุษย์มีบุญมนุษย์มีคุณมนุษย์มีประโยชน์เกิดมาไม่โมฆะไม่เสียเปล่าลักษณะเช่นนี้เป็นเช่นไรมนุษย์ควรเป็นเช่นนี้หรือไม่ฟังดูมันเป็นเช่นนี้แหละเช่นโลกุตระนี่เป็นเช่นไรตัทธตาเช่นนี้เช่นนี้เป็นเช่นไรเหนือกว่าโมฆะบุรุษไหมเหนือกว่ามนุษย์เอาเปรียบไหมเหนือกว่ามนุษย์หนีโลกมนุษย์โลกันตะไหมเช่นนั้นเป็นเช่นไรแล้วเรามาฝึกเอาคนนี้ท่านบอกว่าฝึกได้คนนั้นท่านบอกว่าฝึกได้แต่แม้ท่านจะตัดพระพุทธเจ้าท่านจะตัดว่าการฝึกนี่ฝึกมนุษย์นี่แหละว่าฝึกได้ยากการฝึกจิตใจฝึกได้ยากแต่มันก็ฝึกได้เราต้องฝึกฝนอบรมพิสูจน์เรียนรู้พิสูจน์จนกระทั่งมาเป็นมาได้อยู่เหนือจริงๆเลยเห็นความจริงว่าเหนือโลกจิตใจเหนืออยู่กับโลกเขาโลกมาทำให้เราตกอยู่ใต้อำนาจไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นอะไรแต่ใดสุดท้ายแม้ที่สุดเรามาเรียนรู้ซ้อนขึ้นไปจนเห็นว่าเราสร้างธรรมชาติความดีเราสร้างธรรมชาติความดีแล้วเราก็ไม่เป็นทาสความดี แล้วก็ไม่หลงติดดีไม่เห็นว่าดีนี้เป็นของเราทั้งที่เราสร้างนี่แหละที่จริงโดยสัจจะสมมุติสัจจะมันเป็นของเราแต่โดยปรมัตถ์จิตอยู่เหนือความดีหรือของดีหรือสิ่งที่ดีที่เราได้สร้างโดยเราเองแท้ๆโดยความจริงด้วยเราก็รู้คนอื่นก็รู้ว่าเราสร้างเราทำดีทำดีอันนี้อย่างร่างสมมุติแท่งนี้ว่าชื่อว่าพระโพธิรักษ์พระโพธิรักษ์เป็นครูสอนทำงานสอนและสอนในสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ดีทำแล้วมันก็เป็นกรรมกริยาเป็นอโหสิกรรมอาตมาเห็นแจ้งว่ามันเป็นอโหสิกรรมมันเป็นกรรมที่จริงอโหมาจากรากศัพท์อหะกันหมายความว่าเป็นเรานั่นแหละเนี่ยอันเป็นเรานั่นแหละมันเป็นกรรมอันเป็นเรานี่แหละแต่ว่าก็สักแต่ว่าเราแล้วก็ผ่านไปเราไม่ยึดมาเป็นของเรามาเป็นอัตตามาเป็นอัตตนิยาอะไรไม่ยึดมาเป็นตัวตนของเราให้มันเหลือตัวตนมันไม่มันก็กระจายไปใครรับเขาก็รับออกไปใครแบ่งก็แบ่งออกไปอาตมาแจกจ่ายผลิตผลขณะนี้กำลังสอนกำลังบรรยายกำลังบอกสิ่งหนึ่งพวกคุณฟังพวกคุณก็รับพวกคุณรู้พวกก็เอาไปได้บ้างไม่ได้บ้างบางคนได้มากบางคนได้น้อยบางคนไม่ได้เลยไปได้ในขณะนั่งอยู่ต่อหน้ากันหลั่นไปได้ผีแบ่งพระแบ่งให้ไม่เอาเนี่ยแต่มาเป็นพระแบ่งให้ไม่เอาเอาผีมันมาแทรกซ้อนอยู่ในนี้ผีมันเฮ้ยเอาไอ้นี่ดีกว่าจะไปเอาไอ้นุ่นไม่ดีเอาไอ้นี่ดีกว่าแล้วคุณก็เอาจากผีไม่เอาจากพระก็แค่นั้นน่ะอาตมาแบ่งให้แล้วก็แบ่งไปเอาไปก็ไม่ใช่ของอาตมาอีกแล้วให้ไปแล้วพวกคุณเอาไปก็เอาไปสืบทอดไม่ได้ก็สืบทอดไม่ได้มันก็ตกน้ำป๋อมแป๋มตกอากาศไปสลายไปใครรับไม่ได้สืบทอดไม่ได้ก็สืบทอดต่อไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อไปเรื่อยก็เท่านั้นเองเราทำสิ่งนี้เราผลิตสิ่งนี้ก็ตามมันก็เป็นแต่เพียงกิริยามันก็เกิดแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเราก็ทำให้ดีโดยปัญญาเรารู้ว่าเป็นเช่นนั้นเช่นไรดีคืออะไรดีกว่าคืออะไรดีที่สุดคืออะไรแล้วก็ยังกุศลสู้ปัสสัมปทาแล้วก็ยังสิ่งดีนี้ไว้ให้ยิ่งอยู่อย่างนั้นแม้ดีมันก็ไม่เที่ยงขนาดเราเติมอยู่เรามีพลังเรามีแรงกายเรามีพฤติกรรมเราก็ให้พฤติกรรมเป็นพรหมจรรย์จัญญะมันมีจัญญะอยู่ก็ให้จัญญะนี้เป็นธรรมจัญญะเป็นพรหมจรรย์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดดีไว้โลกนี้มันก็เกิดทั้งดีและชั่วเพราะฉะนั้นเราให้ดีมันเกิดมันก็ต่อทอดสืบทอดกันอยู่ไปขนาดทำไว้มากๆคนรับไว้มันก็ยังรับน้อยแล้วคนมัน ทุกวันนี้มันโมหะชอบไปรับเอาชั่วมากกว่าดีทั้งที่เราก็พยายามทำดีเอาส่วนดีนี่แจกเอาไว้ทำเอาไว้ให้เป็นตัวอย่างรับเอาไว้ไม่ก็รับดีติดน้อยไปรับเอาชั่วติดมากมันก็ซวยดิเรารับเอาดีติดให้มากๆอย่าไปรับเอาชั่วหรือรับชั่วติดมาก็ให้มันน้อยพยายามสลัดชั่วออกให้มากๆเป็นอย่างนี้อยู่ทุกพฤติกรรมมนุษย์หลักโอวาทปาติโมกจึงเป็นหลักไม่ใช่โมฆะบุรุษหลักแก้โมฆะบุรุษเพราะฉะนั้นผู้ใดที่จะเอาหลักของโมฆะบุรุษมาเรียนอยู่พระพุทธเจ้าท่านได้ว่ากระนำอยู่เสมอเป็นพระผู้เป็นเดรัจฉีผู้ที่มาเรียนกับลัทธิพุทธแล้วพอไม่ได้อะไรพอไปทำอะไรออกนอกท่านก็บอกว่าโมฆะบุรุษไล่ไปอยู่กับอีกพวกดึงไล่ไปอยู่กับพวกเดรัจฉีพวกฤาษีพวกหนีโลกพวกโมฆะบุรุษพวกเช่นนั้นเองแล้วก็เฉยเด้อๆมันอย่างนั้นจากหัวมันโลกมันก็สักแต่ว่าโลกอะไรมันก็สักแต่ว่าอะไรมันละเอียดซ้อนนะฟังดีๆเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจตัทตาไม่ถูกเข้าใจความเป็นเช่นนั้นไม่จริงความเป็นเช่นนั้นไม่ใช่เช่นนั้นปล่อยแต่เช่นนั้นรู้มันนี้จริงเช่นนั้นนะเช่นไรด้วยปัญญาอันยิ่งตัดสรู้รู้แจ้งแทงทะลุศาสนาพุทธสอน ศาสนาการตรัสรู้ของศาสนาพุทธการบรรลุธรรมของศาสนาพุทธจึงบรรลุได้จักขุมาปรินิพพุโพติปรินิพพานหรือว่าถึงนิพพานจักขุมาปรินิพพุโพติถึงนิพพานด้วยจักขุบรรลุธรรมของศาสนาพุทธบรรลุด้วยการรู้เห็นไม่ใช่การปล่อยไม่รู้เรื่องฟังให้ดีเพราะฉะนั้นตถตาที่อธิบายพลาดๆเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นแล้วก็ปล่อยไม่รู้เรื่องมันเป็นลัทธิเดียรถีเท่านั้นเราปล่อยด้วยรู้เรื่องเลยรู้จริงๆเห็นจริงๆสัมผัสอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวชาณโตปัสสโตวิหรตินี่เป็นหลักฐานมีทั้งพระบาลีมีทั้งคำความมีทั้งคำขยายอยู่ชัดๆที่อาตมาเอามายืนยันเพราะตัฏฐตาจะแปลว่าเช่นนั้นก็ต้องให้เข้าใจให้ถูกเหลี่ยมถ้าเข้าใจไม่ถูกเหลี่ยมเป๊ได้พอแนวลึกซึ้งๆแล้วเป๊ได้ตัฏฐตาจะบอกมันเป็นเช่นนั้นเองของมันแหละนกร้องไอ้หยาบๆพอรู้คนมีปัญญามีปฏิภาณก็หยาบๆก็ไม่ไปปรุงไปสร้างไอ้หยาบๆเสร็จแล้วก็มานั่งนกร้องธรรมชาติเจ้าเอ๋ยเสียงน้ำตกแต่จิตใจเราก็ยังติดอยู่เราไม่วางนะถ้ามันไม่มีก็ยังแสวงหาถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่เราต้องการจิตของเรายังต้องการนั้นต้องการอันนี้ถ้าไม่ได้ดังต้องการมันแรงไปเราก็ไม่ชอบละสังขารหยาบๆเราไม่ชอบแล้วแต่เราชอบสังขารเบาๆว่างๆถ้าไม่มีไอ้ที่เราชอบๆเบาๆว่างๆอย่างนี้ไปอยู่ไอ้ที่ที่มันหยาบๆหนักๆเราอยู่ไม่ได้เพราะเราไม่มีว่างจริงไม่ว่างจริงนะถ้าว่างจริงแล้วมีจิตว่างอาศัยจริงมีจิตที่ไม่ติดไม่ยึดจริงๆแม้จะอยู่ในวงในสิ่งที่มันมีอะไรห้อมล้อมอย่างที่ท่านพุทธทาสเองท่านก็ว่าเหมือนกับก้อนน้ำแข็งกลางเตาหลอมเหล็กถ้าอย่างก้อนน้ำแข็งกลางเตาหลอมเหล็กอยู่กลางเตาหลอมเหล็กนี่เราก็ว่างได้แล้วจะวิ่งไปอยู่ทำไมล่ะไอ้ที่มันไม่มีอะไรมันเป็นโมฆะทำงานกับมนุษย์ก็ไม่ได้ไปอยู่ป่ามันก็ไม่มีมนุษย์จะทำงานด้วยมากมายถ้าเรามีจิตอย่างก้อนน้ำแข็งกลางเตาหลอมเหล็กความร้อนมากความยุ่งยากมากขนาดเตาหลอมเหล็กเลยประมาณอย่างนั้นเราก็ยังเป็นก้อนน้ำแข็งที่ไม่สลายไม่ละลายเลยแข็งแรงมั่นคงทนถาวรอยู่ได้ก็เราก็อยู่กับเตาหลอมเหล็กมันเลยแล้วก็ทำงานช่วยเขาให้เย็นบ้างให้เตาหลอมเหล็กมันลดอุณหภูมิลงบ้างช่วยจริงๆด้วยเจตนาเป็นกุศลเพราะร่างกายนี้เดินทางไปสู่หลุมฝังศพทำงานก็ตายไม่ทำงานก็ตายช่วยเขาก็ตายไม่ช่วยเขาไอ้กระร่างนี้ก็เดินไปหาตายช่วยเขาก็เดินไปหาตายไม่ช่วยเขาก็เดินไปหาตายแล้วเราก็รู้ซ้อนอีกด้วยว่าเราช่วยเขาก็เป็นความดีแล้วความดีนี้เรามันก็เป็นอย่างนี้แหละความดีก็เป็นเช่นนั้นแหละความดีแล้วเราก็มีปัญญารู้อีกว่าเป็นเช่นนั้นแหละแล้วเราก็ไม่หลงความดีนี้เป็นของเราด้วยความดีนี้ก็เป็นเช่นนั้นแหละดีแล้วก็ดีแล้วจะทำจิตให้สะอาดเหนือกุศลทั้งหลายกุศลสุปัสสปทาทำให้ยิ่งแต่ไอ้กุศลที่ยิ่งนี้ก็ไม่ใช่ของเราไอ้ชั่วนั้นไม่ทำให้ยิ่งให้ตายสนิทไม่ให้เกิดเราไม่มีกรรมกิริยาชั่วเลยมีแต่กิจกรรมกิริยาดีแล้วกรรมกิริยาดีก็สักแต่ว่ากิริยาเป็นอโหสิกรรมเป็นอโหสิกรรมอย่างนั้นจริงไหมอย่างนั้นแหละแต่กรรมทุกกรรมก็สมบูรณ์มีกรรมอันสมบูรณ์ด้วยเป็นกุศลกรรมอันสมบูรณ์และพฤติกรรมของจิตก็ว่างอย่างสมบูรณ์ด้วยพฤติกรรมของจิตไม่ได้ติดยึดไม่ได้ถือดีไม่ได้เอาดีมาเป็นของตนแต่พฤติกรรมที่ยังไม่ตายยังมีลมหายใจเข้าออกยังมีกรรมกิริยายังมีสมรรถภาพยังมีความสามารถก็ทำดีด้วยกายวจีมโนทำดีอยู่ในดีนี้พระพุทธเจ้าพระมหาสาวกตรัสรู้อันนี้แล้วอยู่โลกุตรจิตมีโลกุตรจิตอาศัยเป็นโลกุตระบุคคลจึงทำงานอยู่ตลอดพระชนชีพถึงเวลาตายก่อนจะตายก็แม้แต่พระพุทธเจ้าก่อนจะตายยังมาสอนสุปัฏฐะทำงานสุดท้ายขนาดตายป่วยเจ็บทรมานพระอานนท์ห้ามแล้วห้ามอีกอย่ามากวนท่านจะปรินิพพานแล้วท่านจะตายแล้วพระพุทธเจ้าก็ เป็นผู้ที่มีอัจฉาสัยทนไม่ได้ต่อความกรุณาซึ่งเป็นอัจฉาสัยของมหาบุรุษมีอัจฉาสัยทนไม่ได้ต่อความกรุณาก็ต้องช่วยอานนท์ปล่อยเขาเข้ามาแล้วท่านก็สอนจนพระสุปัฏฐะองค์สุดท้ายเป็นพระอรหันต์ทำงานจนสุดท้ายแล้วจึงสิ้นพระชนชีพฟังให้ดีนะพ่อของเราเป็นยังไงสมเด็จพ่อของเราเป็นยังไงไม่ใช่ลัทธิโมฆะบุรุษนะไม่ใช่ลัทธิตัทธาแบบช่างมันนะปล่อยเอาตัวรอดไปเรื่อยๆไม่ใช่นะเพราะงั้นคำว่ามันเป็นเช่นนั้นแหละเช่นนั้นแหละแล้วเราต้องเข้าไปรู้เช่นนั้นให้จริงเลยว่าเช่นไรให้ชัดแจ้งแล้วเราอยู่เหนือมันเลยแม้ว่าเช่นนั้นเลวไม่เอาเช่นนั้นดีเอาแล้วไม่ได้เอามาเป็นของเราด้วยเอาแล้วเราจะรู้ว่าเรามีที่พึ่งกันเกษมคือกรรมการงานคนมีการงานมีที่พึ่งกันเกษมมีความขยันหมั่นเพียรและก็พยายามกระทำให้สมดุลมีความรู้ในการกระทำสมดุลร่างกายเราอย่าทรมานมันจะแข็งแรงมันจะรักษาร่างกายรักษาชีวิตไปจนก็ได้แก่ตนก็ตั้งถึงแก่ไม่เกินแล้วจะเป็นร่างกายที่แข็งแรงมันแม้มันจะเสื่อมไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นปกติพระพุทธเจ้าก่อนจะปรงอายุพระอานนท์ทักท้วงขอให้อยู่ท่านก็บอกว่าเราแก่แล้วอานนท์ร่างเราคล่ำคล้าเหมือนเกวียนชรากรรมก็ต้องดามกงก็ต้องดามแล้วอานนท์ท่านก็บอกแล้วท่านก็บอกเราสติสัมปชัญญะยังไม่ฟั่นเฟือนอะไรหรอกดีอยู่แต่ร่างกายนี่มันชำรุดทรุดโทรมทำสมรรถภาพที่ต้องใช้กายกิริยากรรมกิริยาด้วยกายมันไม่แข็งแรงแล้วมันทำไปบกพร่องแล้วแม้สติสัมปชัญญะทุกอย่างจะไม่เสื่อมไม่หล่นไม่ตกเลยทุกอย่างยังสมบูรณ์อยู่ของพระพุทธเจ้าแต่ส่วนหนึ่งด้วยรูปมันเสื่อมท่านก็จะไม่ทำงานแล้วปลงอายุสังขารตายทีแต่เราจะมีอิทธิบาทจะอยู่อีกก็ได้อานนท์ได้จริงๆถ้าจะมีอิทธิบาทพออยู่ก็ได้เพราะว่าคนที่ไม่มีความเก่งต่อพระพุทธเจ้ายังทนตู้ซี้อยู่เลยจะควรตายแล้วร่างกายก็เปื่อยอาตมาเคยไปโปรดคนเจ็บคนป่วยไม่ยอมทิ้งร่างกายนี้มันเน่าแล้วนะเน่ากระดูกกระดิ่งเราไม่ได้ม้วนห่วงลูกติดเฮโรอีนลูกโตแล้วนะอายุ40แล้ว30กว่า40แล้วจะตายก็ไม่ตายไอ้ลูกเต่าก็บอกโอ้โหเห็นแม่แล้วมันทรมานแล้วกลิ่นออกแล้วมันเหม็นคือร่างกายแกเน่าส่วนนั้นส่วนนี้เน่าแล้วไม่ยอมทิ้งขันธ์ไม่ยอมทิ้งร่างวิญญาณนี่มันติดมันเหนียวมันอะไรอย่างขนาดหนักนะนี่มันไม่ใช่พระมันเป็นคนที่ไม่ใช่เพราะมันห่วงอันอื่นห่วงไอ้โน่นไอ้นี่ร่างกายของตนก็ทรมานแสนทรมานรูปขันนี่ก็แย่แล้วก็ไม่ยอมวางไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปลงไม่ยอมปลดปล่อยวิญญาณอยู่อย่างนั้นน่ะทุกทรมานเป็นที่น่าทุเรศทุรังการนี่เป็นความไม่รู้อาตมาเคยไปโปรดจนกระทั่งปล่อยขันก็ปล่อยไปก็รู้สึกว่าก็เป็นความจริงได้พิสูจน์อาตมาได้พิสูจน์จิตวิญญาณมนุษย์นี่นะมันเหนียวมันติดแล้วถ้าเผื่อว่าเราจับจิตเขาติดเราปล่อยจิตปล่อยวิญญาณเขาได้เขาเข้าใจเขาเห็นอันอื่นพอไอ้นั่นได้มันก็ดีนะก็ทรมานมาตั้งนานทำยังไงก็ไม่ยอมตายไอ้จะฆ่ากันก็ไม่ได้อาตมาไปโปรดไปพูดไปอะไรจับจุดอะไรแกได้แกก็แกก็ไปเหมือนกันพอรุ่งเช้าขึ้นแกเลยตายแต่อนามาได้ไปแกฆ่าเขาตายนะไปปล่อยจิตวิญญาณแกอาตมาพูดนี่มันเป็นภาษาอจินไตยมันเป็นภาษาจิตวิญญาณเราต้องรู้ต้องเห็นจริงแล้วก็เข้าใจมันทุกข์ทรมานแล้วมันก็ไม่ทิ้งเพราะอย่างพระพุทธเจ้าไม่ต้องถึงให้ป่วยให้เปื่อยให้เน่าให้จนกระทั่งถึงใช้งานไม่ได้แล้วขนาดนั้นไม่ท่านเองท่านเสียความเป็นพุทธเจ้าเสียสมาสัมพุทธเจ้าร่างกายรูปขันธ์นี่มันทรุดโทรมมันทำงานก็สมรรถภาพสมรรถนะลดแล้วเมื่อลดแล้วท่านใช้แล้วมันก็เสื่อมค่าสูงค่าเพราะฉะนั้นท่านทำแล้วมันเป็นที่น่าตำหนิติเตียนลดคุณภาพลงพอประมาณท่านไม่ใช้แต่ถ้าจะ พยายามรักษาขันนี้ไว้ได้อีกไม่ยอมทิ้งขันนี้ก็คนแก่ๆไม่มีความรู้อะไรมันเหนียวมันแน่นมันยังยึดได้ทำไมพระพุทธเจ้าท่านจะยึดไม่ได้ยึดได้ผู้ที่วางได้อย่างเก่งแล้วนี่ยึดได้ผู้ที่วางได้อย่างเก่งแล้วที่สุดเนี่ยยึดได้ผู้ที่ตายสนิทด้วยสับสำนวนว่าตายกิเลสตายแล้วนี่กับเกาะไว้ยึดไว้ได้ไอ้กลับเกิดไม่ยากเพราะเกิดนี่ไม่ยากไอ้ตายสนิทนี่ยากที่เรามาเรียนรู้ถึงขั้นสูงสุดนี่มาเรียนรู้ตายเราไม่มาเรียนรู้เกิดเราตายให้สนิทให้ได้ให้หมดชาติให้หมดการเกิดไอ้ส่วนการเกิดนั้นง่ายมากเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์จะเวียนเกิดอีกมาสร้างโพธิญาณไม่ยากเลยไม่ยากหรอกจิตเป็นจิตไม่ยากการเกิดไม่ยากแต่การตายให้สนิทที่สุดมันยากมากเพราะนั้นถ้าเขาจะเข้าใจตัฏฐตาก็ต้องเข้าใจให้ถูกเหลี่ยมมันลึกซึ้งซับซ้อนไม่ใช่เล่นคัมภีราวภาโซเหมือนกับกระจกเงาซ้อนกระจกเงาท่านแปลโดยสำนวนโบราณท่านแปลว่าเหมือนเงาซ้อนเงาถ้าเงาซ้อนเงาแล้วยิ่งมืดอาตมาไม่แปลด้วยอาตมาแปลว่ากระจกเงาซ้อนกระจกเงามันมีภาวะเห็นภาพกระจกเงาเนี่ยยิ่งกระจกเงาใสก็ยิ่งซ้อนมันก็ยิ่งมีภาพลึกมีภาพซ้อนมากแต่มีระเบียบกระจกเงาซ้อนกระจกเงาเรียกว่าคัมภีราวภาโซลึกซึ้งซับซ้อนและรู้ถ้าไปแปลว่าเงาซ้อนเงาอย่างที่ท่านแปลในพระบาลีคัมภีราวภาโซท่านแปลว่าเงาซ้อนเงาพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับพระอานนท์ดิพระอานนท์ท่านบอกว่าแม้ปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งเหลือเกินนะแต่ข้าพระพุทธเจ้าก็สามารถรู้ได้อย่างดีน่าว่างั้นเลยนะพระพุทธเจ้าก็บอกอานนท์เธออย่ากล่าวอย่างนั้นท่านตรัสทั้งสองรอบนะอานนท์อย่ากล่าวอย่างนั้นถ้าแปลเป็นจำนวนหนูก็อย่ามากไปอานนท์มากไปอย่าคุยโม้ถ้าแปลเป็นจำนวนสมัยนี้เหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นเพราะขี้คุยนี่เพราะอานนท์ขี้คุยนึกว่าตัวเองรู้จักปฏิจจสมุปบาทแจ้งแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยปรามแล้วท่านก็เลยสอนอีกเลยในสูตรนั่นแหละนะสอนพระอานนท์ถึงเรื่องปฏิจจสมบัติถึงเรื่องรูปนามขันธ์ห้าถึงเรื่องอะไรก็อะไรให้ลึกซึ้งสุดท้ายพระอานนท์ก็จำนนโอ้โถเรานึกว่าเรารู้ที่จริงเราก็เพิ่งจะรู้เพิ่มขึ้นอีกมันยังไม่จบปฏิจจสมบัติเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะท่านใช้คำว่าคัมภีราวภาโซท่านบอกว่าปฏิจจสมบัตินี้ก็ดีมันลึกซึ้งเป็นคัมภีราวภาโซอาตมาแปลคัมภีราวภาโซอีกสำนวนหนึ่งว่าสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนมันลึกซึ้งเหมือนกระจกเงาซ้อนกระจกเงาเนี่ยอาตมาแปลถ้าจะแปลว่าเงาซ้อนเงาขอให้แปลว่ากระจกเงาซ้อนกระจกเงาถ้าแปลว่าเงาซ้อนเงามันยิ่งมืดยิ่งไม่รู้ไม่เอาเราต้องซ้อนรู้ด้วยเราลึกซึ้งซับซ้อนนั่นเรียกว่ารู้คัมภีราวภาโซซ้อนอย่างรู้นะเพราะเราจะรู้ให้ชัดทุกอย่างแม้แต่ตายก็ตายอย่างรู้อย่างพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานปรินิพพานลืมตาปรินิพพานในฌานสี่ออกจากฌานออกมาลืมตาโพล่งๆออกมาแจ้งสว่างรู้ทุกอย่างไม่จมอยู่ในอะไรทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราก็เรียนกันมาพระพุทธเจ้าปรินิพพานอย่างลืมตาปรินิพพานก็จะทุกสิ่งทุกอย่างจะดับจะตายจะเป็นตายลืมตาไม่ใช่ตายหลับตามันกลับกันกับโลกนี่ตายแล้วก็หลับตาแต่ความหมายที่ลึกซึ้งเมื่อมันสูงสุดแล้วตาจะลืมตาจะหลับก็เป็นเรื่องรูปขันธ์ไม่มีปัญหาแต่ว่าจิตวิญญาณนั้นต้องตื่นมีสติรู้ทุกอย่างเลยขาดไปในขณะที่รู้ทุกอย่างเลยว่านี่เราปล่อยไปอย่างรู้ขาดอย่างรู้ไม่ใช่เรื่องตื่นอันนี้ที่พูดนี่เป็นเรื่องลึกซึ้งก็ขอสรุปว่าตัทธตาที่ว่านี้ก็ขอให้เข้าใจว่าตัทธตาไม่ใช่ตัทธตาเช่นนั้นเองที่ไม่รู้เรื่องอะไรปล่อยสักแต่ว่าปล่อยไม่ใช่แต่ตัทธตาที่อยู่เหนือธรรมชาติด้วยตัทธตาที่เป็นโลกุตระทั้งจิตและทั้งความเป็นคนเป็นตัทธตาเป็นโลกุตระจิตโลกุตระบุคคลอยู่กับโลกเหนือโลกไม่หนีเลยและ ไม่เสพไม่วิ่งหาธรรมชาติที่ว่างๆเบาๆต้องอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำอยู่ในที่ที่แวดล้อมพอทนได้หรือเราชอบไม่ใช่ไม่อยู่ในสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบหมดความชอบความไม่ชอบอยู่อย่างมีปัญญาทำกิจทำการทำงานทำสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าไม่เป็นโมฆะบุรุษไม่เป็นโมฆะบุรุษไม่เป็นบุคคลเปล่าประโยชน์เป็นบุคคลมีประโยชน์คุณค่าแม้วินาทีสุดท้ายก่อนจะสิ้นชีพดับขันดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นเทียวดังพระสารีบุตรที่ไปโปรดแม่เป็นคนสุดท้ายแล้วก็ตายอย่างนี้เป็นต้นนะดังบุรุษเอกที่เป็นตัวอย่างอันเป็นหลักฐานที่เราเอามาอ้างอิงมายืนยันได้ดังที่กล่าวนี้ไม่ใช่เป็นคนไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์ไม่เอานี่เรียกว่าเหนือธรรมชาติจริงๆเหนือจริงๆเรียกว่าโลกุตระแท้ๆขอให้เห็นให้เด่นให้ชัดไอ้ที่พูดนี่เป็นโวหารเป็นภาษาผู้ที่มีปฏิภาณมีปัญญาดีๆฟังแล้วจะเห็นความลึกซึ้งและเข้าใจดีแต่ผู้ที่ยังไปไม่ไหวฟังแล้วก็เอ๊ะไม่เห็นมันต่างกันเท่าไหร่ไม่เห็นมันมีอะไรมากมายพูดแล้วมันก็เหมือนปนวนอยู่แยกกันตรงไหนมีความซ้อนเงากระจกเงาซ้อนกระจกเงาตรงไหนมันเลยกลายเป็นเงาซ้อนเงาไปด้วยยังมืดเลยยังพูดยังเห็นมันเงาซ้อนเงาใหญ่ก็อาจจะเป็นได้ก็ขออภัยผู้ที่ยังเป็นเงาซ้อนเงาอยู่แต่ผู้ใดเป็นกระจกเงาซ้อนกระจกเงาแล้วก็จะเห็นได้ชัดจริงๆมันซ้อนยิ่งมีภาวะลึกซึ้งยิ่งเล็กยิ่งบางแต่มีชัดเจนเหลี่ยมคมดียิ่งเป็นกระจกเงาที่คมไม่เบลอลึกยิ่งลึกยิ่งซ้อนยิ่งเห็นเหลี่ยมนั้นนี่นิดนึงมันจะอยู่ในระเบียบอย่างไรก็เห็นระเบียบเรียบร้อยไม่วนไม่ปนไม่เลอะทุกอย่างชัดแจ้งกระจ่างจะซับซ้อนกี่ชั้นก็เข้าใจดีเป็นอย่างนั้นจริงร้านคำว่าตัทธตาจึงอย่าเป็นตัทธตาตัดปล่อยธรรมดาแต่ทีนี้มีมงข้อแม่นิดหนึ่งเพราะว่าคนมีพื้นฐานกันหลายชั้นเมื่อเราเองเราสู้ไม่ได้เราจะต้องอาศัยว่าช่างหัวมันบ้างเพื่อเป็นฐานพักก็ต้องอาศัยบ้างแต่อย่าหลงว่าอันนั้นเป็นสุดยอดเป็นสิ่งสูงสุดอย่าเอาตัทธตาในความหมายนั้นเป็นสิ่งสูงสุดตัทธตาแต่เพียงว่าเชิงมันปล่อยมันเถอะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วแต่อย่าไปคิดอย่าไปลึกอย่าไปตามมันอย่าไปวุ่นวายกับมันแบบโลกันตะเข้าใจแนวเหลี่ยมของโลกันตะกับแนวของโลกุตระให้ดีนะถ้าแบ่งอันนี้ไม่ออกก็มันก็แบ่งไม่ได้นะเพราะการจะอาศัยบ้างว่าแม้มันสุดทนนะนี่เราในฐานะที่ผู้อยู่เหนือยังไม่ได้เหนือสุดจริงๆสิ่งนี้เป็นสิ่งแวดล้อมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือสิ่งที่สังขารปรนปรุงอยู่แรงหนักร้ายเรายังสู้ไม่ได้ยังทนไม่ได้เพราะงั้นเราวางก่อนตัดออกช่างมันคนที่มีจิตเหนือแล้วไม่ต้องวิ่งหนีด้วยร่างกายร่างกายเราอยู่ได้แต่ใจเราวางได้เราไม่เอาละเราปล่อยละอันนี้มันจะกระทบสัมผัสยังไงก็วางลูกเดียวเราไม่รับมาร่วมปรุงร่วมสร้างร่วมคิดร่วมนึกเลยแล้วเราก็ปล่อยมันเช่นแม้คนนี้เนี่ยดื้อที่สุดเลยทั้งดื้อทั้งโง่แล้วรวนเราซะด้วยนะวุ่นจนเราจะทำอะไรไม่ได้เพราะงั้นเขาจะแสดงอะไรของเขาอยู่เขาจะพยายามอะไรเราอยู่เราก็วางตัดไม่เอาด้วยไม่เอามาปรุงด้วยไม่เอามาร่วมด้วยแล้วเราก็ทำงานอื่นนี่หมายความว่าเราว่างจากคนนี้พอสบายแต่ถ้าให้ดีกว่านั้นแล้วเราก็ต้องรับเขาเลยแล้วเราจะช่วยเขาได้อย่างไรคนนี้มีธรรมชาติอย่างไรคนนี้เป็นผีอย่างไรคนนี้จะหาเหลี่ยมครูทำช่วยกับเขาอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องทำมีความพยายามที่จะเป็นผู้ที่สอนผู้อื่นได้ช่วยผู้อื่นได้ไม่มีใครยิ่งกว่านี่เป็นธรรมชาติของพระพุทธเจ้าฟังให้ดีนะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัส ท่านเองว่าท่านเองเป็นบุรุษที่เป็นผู้สอนมนุษย์เทวดามารพรหมได้ไม่มีใครยิ่งกว่าท่านนี่เป็นอุดมการณ์เพราะฉะนั้นสายทานแห่งอุดมการณ์นี่เราก็จะเดินตามสายทานแห่งอุดมการณ์ไปสูงสุดที่สุดเท่าที่จะทำได้เราจึงจะเป็นมนุษย์ประเสริฐนี่เลือดโพธิสัตว์ต้องรู้อย่างนี้แล้วก็กระทำอย่างนี้ไปและโพธิสัตว์ก็ไม่ได้หมายความว่าศาสนาพุทธที่เป็นนิกายอรหันต์กับโพธิสัตว์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผู้ที่ไม่มีเลือดโพธิสัตว์ผู้นั้นไม่เป็นอรหันต์ผู้ที่เป็นอรหันต์ไม่มีโพธิสัตว์ก็ไม่ใช่อรหันต์เพราะว่าโพธิกิจเป็นของมนุษย์โลกุตระไม่ใช่โมฆะบุรุษเพราะฉะนั้นอรหันต์เอาแต่ตัวรอดเฉยๆแล้วก็เฉยเป็นอธิบายแบบสุขวิปัสสโกว่าเป็นพระอรหันต์ที่สอนใครไม่ได้หรือว่าเป็นปัจเจกกับพุทธะอะไรแบบเขาอธิบายกันมาซึ่งมันเป็นความเห็นของเดรถีของเทรวาสสุดโต่งนะเป็นแบบฤาษีสมัยโบราณสอนใครไม่ได้ไม่มีปัญญาไม่มีการสอนใครเป็นการบรรลุเบาๆว่างๆของตัวเองสุขวิปัสสโกอธิบายผิดสุขวิปัสสโกก็บอกว่าเป็นผู้ที่บรรลุที่จริงโดยพยัญชนะมันบอกว่าเป็นผู้ที่ได้ล้างกิเลสออกมาอย่างดียิ่งด้วยวิปัสสนาโดยวิปัสสกะเป็นผู้ที่มีวิปัสสะจึงเรียกว่าสุขวิปัสสโกเป็นผู้ว่างเบาปล่อยได้เพราะวิชาการวิปัสสนาหรือเรียกว่าวิปัสสะนั่นแหละวิปัสสกะก็เป็นตัวเจ้าของวิปัสสะวิปัสสกะเป็นผู้ได้ด้วยวิชาความรู้แนวนี้เป็นผู้บรรลุด้วยวิชาความรู้แนวนี้เมื่อได้แล้วไม่มีวิชาความรู้แบบฤาษีแบบอภิญญาเดรัจฉานวิชาไม่มีวิชาแบบไอ้ที่มันนอกเรื่องนั่นเลยก็ไม่เป็นไรสุขวิปัสสโกนี้สอนได้ถ้าเก่งก็สุขวิปัสสโกเป็นผู้ที่บรรลุธรรมตามวิปัสสนาอาจจะมีปฏิสัมภิทาญาณก็ได้ไม่แปลกอะไรเลยนะแต่ถ้าเผื่อว่าเราจะแบ่งกันซะก็เอาบุคคลที่เป็นผู้มีปฏิสัมภิทาญาณ4ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีแต่ท่านก็ต้องมีมาตามสายของวิปัสสโกทั้งสิ้นไม่ได้มีมาตามสายอื่นเพราะสายวิปัสสโกเป็นสายรู้เป็นสายมีปัญญาเป็นสายมีเป็นลัทธิที่ตรัสรู้รู้แจ้งมีดวงตาแห่งธรรมะที่แท้จริงเพราะศาสนาพุทธจึงไม่ใช่ศาสนางมงายไม่ใช่ศาสนาไม่รู้ตายก็ตายรู้นะคำว่าตายคำนี้ไม่ใช่ตายรูปนามขันธ์5กิเลสตายรู้มีอรหันต์ที่รู้แจ้งความตายแล้วก็ตายพร้อมกันกับการรู้แจ้งอยู่อย่างหนึ่งท่านเรียกอรหันต์สมศรีศรีอรหันต์สมศรีศรีเนี่ยจิตบรรลุรู้แจ้งชัดในภาวะรู้นั้นแล้วก็ไม่ก่อนไม่หลังก็แยกธาตุดับขันธ์เป็นจิตดวงเดียวกันก็รู้แจ้งบรรลุอรหัตผลจิตแจ้งพับแล้วก็ตายพอดีบรรลุก็ตายพอดีไม่ก่อนไม่หลังกันเรียกว่าอรหันต์สมศรีศรีหลังนั้นไม่มีนิพพานไม่มีการรู้แจ้งไม่มีการตรัสรู้การตรัสรู้อยู่ที่มีชีวิตนี่เท่านั้นเองอยู่ที่เป็นมนุษย์สุรภาโวสติมันโตมีสติพร้อมพลั่งมีสุรภาโวทั้งรูปและมีนามสติมันโตแข็งแรงเท่านี้เป็นมนุษย์ชมพูทวีปนี่ที่โลกอื่นไม่มีโลกอื่นไม่มีอรหันต์มีแต่อยู่ในมนุษย์นี่เท่านั้นเองนอกกว่านี้ไม่มีอรหันต์ยิ่งไปเพ้อว่าหลับตาไปแล้วก็ไปมีเมืองสวรรค์มีพระอรหันต์มีพุทธเกษตรมีพระอรหันต์เจ้ากองกันอยู่มีพระพุทธเจ้าต้องไม่รู้กี่องค์กองอยู่ในพุทธเกษตรพวกนั้นมโนมยอัตตาพวกนั้นก็สร้างเพ้อไปในมหายานตรงเตงนะเขาก็มีพุทธเกษตรกันมีตรงเตงตรงแฉะอะไรของเขาไปตามเรื่องตามราวที่จะสร้างจะปั้นก็ขอสรุปตัทธาอีกเป็นสุดท้ายว่าขอให้เข้าใจตัทธาให้ถูกต้องนี่เป็นความลึกซึ้งสูงสุดไม่ใช่ลึกซึ้ง จนธรรมดาธรรมดามันลึกซึ้งอย่างแยบคายฟังให้ออกฟังให้ชัดถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจเหลี่ยมคูโดยเฉพาะเหลี่ยมคูที่แยกโลกันตะกับโลกุตระไม่ชัดเจนแล้วตัทธาก็ยังจะกลับไปเป็นประเภทโลกันตะเป็นประเภทฤาษีเดรัจฉีลัทธิโมฆะบุรุษได้อีกเหมือนกันแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นของพุทธแล้วไม่เป็นลัทธิโมฆะบุรุษไม่เป็นลัทธิฤาษีไม่เป็นลัทธิใจดำแต่เป็นลัทธิคุณค่าลัทธิอยู่บนมันเหนือมันลัทธิเหนือจริงๆแข็งแรงอยู่เหนือธรรมชาติเป็นผู้ที่สง่าผ่าเผยองค์อาจเป็นผู้ชนะชนะอย่างเด็ดขาดแล้วก็ปราณีเมตตาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสร้างสรรค์อยู่ในโลกจริงๆจะเห็นได้ว่าลักษณะอย่างนี้มันเป็นอย่างไรผู้ฟังด้วยปัญญาฟังเอาถ้าอยากได้อย่างนี้ก็ต้องฝึกเพียรด้วยแนวทางนี้เป็นอย่างนี้เอาถ้าไม่อยากได้อย่างนี้จะเอาแบบเดรัจฉีหรือสีช่างมันอะไรอะไรก็มันเป็นเช่นนั้นแหละช่างมันเถอะมันเป็นไรจะเอาลัทธินั้นก็เอาเลือกเอานี่ไม่ได้บังคับแต่วิเคราะห์ให้ฟังอย่างลึกซึ้งเอาก็ขอจบตถตานั้นนะแม้แต่ที่สุดเหนือธรรมชาติก็ได้สรุปให้ฟังแล้วว่าไม่ใช่ธรรมะนี้คือธรรมชาติแล้วก็ไม่เหนือธรรมชาติจริงเป็นธาตุธรรมชาติก็ไม่ใช่นะบอกว่าธรรมะนี้เหนือธรรมชาติจริงไม่โมฆะบุรุษเป็นประโยชน์คุณค่าให้แก่มนุษย์โลกในโลกทีนี้อาตมาจะลุยมงคลสูตรนี่โดยจะเอาความคำง่ายๆตามที่แปลไว้ในนี้บ้างแล้วก็จะผสมผสานอธิบายบ้างให้ไปจบ38ในวันนี้นะให้จบ38ในวันนี้จะไม่ละเอียดแต่ว่าต้องจบไปเป็นคราวแล้วจะกลับเข้ามาซอยละเอียดไปอีกได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะไม่มีวันเวลาแล้ววันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะมีอะไรเติมแถมเพราะเป็นวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เอาให้เป็นซะก่อนนะกบกลางนะกลางหนังสือกลางกระดาษของตนเองดูนะตอนแรกนี่ว่ากันเป็นบุคคลก่อนนะว่ากันเป็นบุคคลก่อนเมื่อเป็นตัวบุคคลแล้วท่านแปลมงคลสูตรออกมาเนี่ยอาตมาดูคำแปลแต่ต้นแล้วก็แปลเป็นตัวตนบุคคลเราเขาไปทั้งหมดนะแต่เสร็จแล้วมันก็ไม่เป็นบุคคลไปไม่ตลอดเพราะว่าธรรมะอันนี้แท้จริงแล้วถ้าเป็นปรมัตถ์แล้วไม่ใช่หมายความว่าบุคคลตัวตนเราเขาแม้แต่จะบอกว่าอเสวนาจะพาลานังการคบก็ไม่ได้ไปคบพาลานังคือว่าคนชั่วไม่ได้หมายความว่าคบคนชั่วคบพฤติกรรมครบจิตวิญญาณถ้าชั้นสูงนะนี่ก็ขอพูดชั้นสูงเพราะเราอธิบายชั้นต้นมาแล้วและก็คงไม่มีปัญหาสำหรับพูดชั้นต้นๆการครบคนพาลก็พูดมาแล้วตัวตนบุคคลก็พูดมาแล้วนะพรชั้นสูงแล้วมันเป็นธรรมะมันเป็นมงคลธรรมธรรมะไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขายิ่งปรมัตถธรรมธรรมะชั้นสูงแล้วมันหมายถึงลักษณะเพราะคนนี้มีตัวพาลเรารู้ตัวพาลอยู่ในคนคนนี้แต่เขาเป็นบัณฑิตด้วยเขามีเชื้อตัวพาลด้วยนะอย่างอาตมามีตัวพาลบ้างหรือเปล่าดูดีๆนะบางคนว่ามีนะบางคนว่ามีดูที่ไหนไปแขวะเขาละว่างั้นนะนี่ภาษาไทยๆเราเข้าใจนะว่าพาลเนี่ยไปแขวะเขาแล้วนี่พาลนะพาลนะจริงๆอาตมาไปสัมพันธ์กับเขาเอามาเกี่ยวข้องในการบรรยายกล่าวถึงแล้วก็บอกกล่าวถึงยังไปกล่าวถึงสิ่งไม่ดีของเขาซะด้วยแล้วก็ยกเอาความดีที่ตัวเองมีซะด้วยเลยกลายเป็นข่มเขาเลยกลายเป็นยกตนข่มเขานี่ผ่านชัดๆในว่านะได้คุณอาจจะมองอาตมาเป็นคนผ่านที่ยกตนข่มท่านอย่างนี้ได้นะอาตมาเองอาตมาไม่สงสัยในความรู้สึกของคนที่เขาจะมีความรู้สึกอย่างนี้กับอาตมาแต่อาตมาเองดูใจตัวเองว่าใจของตนนี้เป็นพาลยกตนข่มท่านจริงหรือเปล่า หรือว่าอาตมาขออภัยมันเหนือเขาจริงๆแล้วก็พูดถึงจุดดีที่อาตมามีแล้วก็เทียบเคียงของคนอื่นที่เขามีจุดนี้บ้างเทียบกันให้ชัดก็ยิ่งเอากันมาข่มมากแล้วเราข่มเขาโดยมีจิตอยากข่มเป็นมานะกิเลสชนิดหนึ่งของตนเองหรือไม่อาตมาก็ต้องอ่านใจตนเองดูจริงๆถ้าเราไม่มีจิตลามกแล้วไม่มีจิตที่จะอยากข่มขีดูถูกใครเขามาไม่ได้มีจิตลามกอะไรไม่มีมรรคไม่มีปราศะไม่มีอัตสะอัตสาไม่มีจิตยกลบหลู่คุณท่านไม่มีจิตวิปลาสหรือปราศะเป็นเทียบเท่าเทียบยกโดยที่เราว่าเทียบยกโดยกิเลสไม่มีไม่มีปราศะไม่มีอิจฉาไม่มีริษยาไม่มีว่ากลัวคนอื่นเขาได้ดีเราต้องพยายามชูดีของเราไปข่มคนอื่นริษยาคนอื่นเขาไม่มีอาตมาก็ต้องรู้ว่าอาตมาไม่มีมันเป็นเช่นนั้นเช่นไรมีหรือไม่มีอย่าพลางตัวเองอย่าหลอกตัวเองอย่ากลบเกลื่อนตัวเองรู้ให้แจ้งรู้ให้ชัดถ้าเศษเสี้ยวแห่งความไม่ดีมันมีอยู่ในตัวใครจะช่วยเราแล้วเราไปปกปิดไม่ให้เรารู้แล้วก็ไอ้โง่ดีๆนี่เองเพราะเราไม่เอาเราจะไม่โง่ในการที่จะรู้ในการที่จะรู้สิ่งชั่วของเราแม้มันมีเศษธุลีขนาดไหนเราต้องรู้รู้แล้วอย่าไปโกหกอย่าไปปิดบังก็มันรู้อยู่ว่าเรามีตัวชั่วต้องเลิกต้องหยุดอย่าทำอย่าเป็นอย่ามีก็เป็นมีทำไมเราชั่วแม้จะชั่วเล็กชั่วน้อยโทษภัยอันมีประมาณเล็กน้อยเท่าใดก็ตามต้องสะอาดบริสุทธิ์ให้ได้เพราะเมื่ออาตมารู้แน่แท้ชัดแล้วว่าเราไม่ได้เป็นคนเลวอย่างนั้นแล้วแม้ตอนนี้เราจะต้องแสดงออกเราจะต้องสูงเป็นนิเคหวาทีเมธาวีอาตมาเป็นเมธาเป็นเมธีเป็นผู้ฉลาดพอที่รู้ความจริงอย่างนี้แม้จะเป็นนิเคหวาทีคำพูดนี้จะไปข่มคนอื่นจะไปติคนอื่นการกล่าวนี้มีเชิงข่มผู้อื่นอยู่คนอื่นเขามองไม่เป็นคนอื่นเขาไม่รู้ซึ้งเขาไม่ไว้ใจเขาไม่ศรัทธาเลื่อมใสเขาจะเห็นว่าอาตมายกข่มอยู่แล้วเขาก็จะหาว่าอาตมาเป็นพานอาตมาก็มันก็เป็นเช่นนั้นแหละแล้วอาตมาจะพยายามรู้ว่าอ๋อคนนี้เขาเข้าใจอาตมาอย่างนี้จริงๆนั่นแหละเขาเข้าใจแล้วก็เอาก็อภัยเพราะเขาเข้าใจแค่นี้เราก็รู้ภูมิของเขาว่าอ๋อคนนี้มีภูมิวัดอาตมาด้วยมิเตอร์อันนี้วัดว่าอาตมาเป็นพานเราก็รู้เขาเราจะช่วยเขาได้ไหมถ้าช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาถ้าช่วยเขาไม่ได้ก็เขาเข้าใจงี้เราไม่เก่งกว่านี้เราช่วยเขาไม่ได้ก็แบบนี้ก็ตัดตาเลยบอกว่ามันเป็นเช่นนั้นแหละเราไม่เก่งกว่านี้แล้วเราก็นิวาโตถ่อมตนไปก่อนอย่าไปอวดดีกว่านี้เลยได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะแต่ก็ไม่สุดสิ้นความพยายามถ้ามีโอกาสเก่งกว่านี้ก็จะช่วยเขาเมื่อมีโอกาสข้างหน้าจะช่วยเขาให้ได้ตอนนี้เราก็มีคนอื่นที่ช่วยอยู่ก็ทำไปเพราะการที่ไม่คบคนพาลจึงคบได้อย่างตั้งแต่ตัวตนบุคคลเราเขามาจนกระทั่งอย่าให้จิตพาลมันมาคบอยู่กับเราอย่าให้มีสังคณิกะสังสักขะอยู่ในจิตใจของเราจิตใจของเราพาลไม่มีโง่ไม่มีพาลแปลว่าความโง่ไม่โง่ฉลาดแล้วก็ไม่อ่อนแอพาลแปลว่าอ่อนแอด้วยต้องแข็งแรงฉลาดรู้ยิ่งแข็งแรงให้ได้คบบัณฑิตก็คบผู้ที่รู้ดีเป็นบัณฑิตจริงบัณฑิตแท้บอกแล้วบัณฑิตแท้ก็คือพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์ยิ่งอรหันต์เป็นผู้ที่เป็นอรหันต์สูงอรหันต์มีคุณภาพสูงเป็นอรหันต์ขั้นมีอภิญญามีปฏิสัมภิทาญาณมีแล้วแต่จะถึงขั้นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเวสารัชญาณมีทศพลญาณอะไรยิ่งดีใหญ่นะมีตถาคตญาณอะไรขึ้นไปยิ่งดีใหญ่นะเป็นบัณฑิตอย่างนั้นยิ่งเป็นบัณฑิตชั้นสูงเพราะเราจะควรคบบูชาปูชาจะปูชนียานังควรจะคบควรจะบูชาคนที่มีคุณธรรมอย่างนี้อย่างที่กล่าวมาว่าเป็นบัณฑิตนี้นะสัมผัสสัมพันธ์ศึกษาแม้แต่ตัวเราเองเราก็บูชาในตัวเราเองได้บูชาสิ่งที่ดีนั้นได้เคารพนับถือสิ่งที่ดีนั้นไ อาตมาบูชาอริยคุณที่อาตมามีอาตมาภาคภูมิในสิ่งที่เป็นอริยคุณที่อาตมามีแล้วอริยคุณอันนี้อาตมาได้พึ่งนอกจากได้พึ่งแล้วยังเป็นอริยทรัพย์ที่แจกให้แก่คนอื่นได้อีกด้วยเพราะเป็นอริยคุณเป็นอริยทรัพย์อริยทรัพย์นี้แจกไม่หมดยิ่งแจกยิ่งงอกยิ่งเงยอาตมาจึงบูชานับถือเหลือเกินถ้าเรามีเพชรมีตะกองเท่าภูเขาก็แจกหมดอาตมาเชื่อแน่ว่าใครเอาเพชรมาให้อาตมาสิสักกองเท่าภูเขาอาตมาจะแจกให้หมดชาตินี้หมดจริงๆด้วยนะแต่อริยคุณอริยทรัพย์นี้ยิ่งแจกยิ่งงอกยิ่งแจกยิ่งมากยิ่งแจกเป็นยมกปาฏิหาริย์ยิ่งแจกยิ่งงอกยมกก็คือการทำซ้ำทำซ้ำเรามีอันนี้มี1ก็เอา1แจกมี2เอา2แจกซ้ำ2ซ้ำ3ซ้ำ4ยิ่งเป็น6ยิ่งเป็น8ยิ่งเป็น9ยิ่งเป็น100ยิ่งเป็นพันยิ่งเป็นหมื่นเรียกว่ายมกปาฏิหาริย์นะมันยิ่งให้มันยิ่งมีมามากมันยิ่งให้ยิ่งงอกมันไม่เหมือนกับปาฏิหาริย์ในโลกปาฏิหาริย์ของโลกยิ่งให้ยิ่งเสื่อมพวกแสดงปาฏิหาริย์ฤทธิ์เดชแบบโลกโลกแสดงครั้งที่1เหาะให้ดูครั้งที่1เหาะได้แล้วพลังหมดไปแยะเหาะครั้งที่2จะอ่อนลงให้เหาะครั้งที่3เหาะครั้งที่4ตายกับตายลงไปเรื่อยๆหนักเข้าเหาะไม่ได้นี่ปาฏิหาริย์โลกเป็นอย่างนี้นะแต่ปาฏิหาริย์ทำเป็นยมกปาฏิหาริย์ยิ่งทำซ้ำยิ่งงามยิ่งงอกท่านสมมติเหมือนกับปลูกมะม่วงอยู่ในพระไตรปิฎกนี่ก็อธิบายเหมือนปลูกมะม่วงแจกให้แก่คนยิ่งแจก2ใบเกิดเป็น4ยิ่งแจก4เกิดเป็น8ยิ่งแจก8เกิดเป็นนับทวีคูณนี่คือยมกปาฏิหาริย์ไม่มีทางหมดฮะไสบาบาเสื่อมไหมเสื่อมถ้าเป็นปาฏิหาริย์แบบโลกเสื่อมโลกิยะเสื่อมโลกุตระไม่เสื่อมไม่เสื่อมเป็นธรรมดาโลกุตระอภินิหารแบบไสยบาบาที่เขาเล่ากันอยู่เนี่ยอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นน่ะเป็นโลกียวิชามันเป็นเดรัจฉานวิชามันเป็นอภินิหารแบบโลกียะเสื่อมแล้วทำซ้อนไม่ได้ด้วยอ้าวไสยบาบานี่คว้าทองมาจากอากาศให้คว้าซ้ำสัก10ครั้งสิไม่ได้เอาไหมไปท้ามาได้เลยไปท้าได้เลยคว้าทองมาจากอากาศคว้าสัก10ครั้งสิครั้งแรกจะคว้ามาได้แม้10ครั้งครั้งสุดท้ายจะอันเล็กลงเล็กลงสุดท้ายคว้าไม่ออกแต่ของพุทธเนี่ยยิ่งแสดงยิ่งลึกยิ่งซึ้งนี่อาตมาจะทัตตาต่อไปอีกก็ได้นะจะบอกให้แต่อาตมาไม่อธิบายไปแล้วต่อไปอีกแล้วอาตมาจะอธิบายทัตตาออกไปอีกก็ได้นะจะบอกให้เมื่อกี้นี่ที่อัตนาหยุดเท่านั้นนะถ้าไม่หยุดจะเอาไปอีก3ชั่วโมง5ชั่วโมงยังได้เลยไม่มีหมดมีแต่จะจากเล็กไปหาเล็กแล้วก็ขยายออกไปหาใหญ่โอ้พิสดารเยอะแยะไม่มีหมดนะเพราะฉะนั้นอริยคุณอริยสมบัติของพระเจ้านี้สมบัติอย่างนี้ควรแสวงหาเพราะสมบัติแจกไม่หมดคุณไปหาเงินหาทองหาข้าวหาของหาบ้านหาเมืองหาเอามาทำไมหามาแล้วก็รักษาไว้ทั้งยากทั้งเย็นแจกก็หมดสมบัติอย่างนั้นมันจะมีคุณค่าเท่าอริยสมบัติเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นอาตมาเองอาตมาบูชาอันนี้นับถืออันนี้ยกย่องอันนี้ยกย่องอริยคุณยกย่องพุทธวิชายกย่องวิชาทางนี้ความมีอันนี้ได้อันนี้แล้วเป็นที่พึ่งอันเกษมได้อันนี้แล้วกินไม่ตายไม่มีการกินหมดกินไม่หมดกินไม่ตายนะกินไปได้และเป็นอมตะได้ตลอดนะฟังให้ออกนะอาตมาพูดใช้ภาษาพวกนี้ฟังซ้อนๆไปหน่อยนึงปัญญาโลกีเสื่อมปัญญาโลกีเสื่อมปัญญาโลกุตระไม่เสื่อมยิ่งพัฒนาบอกตรงๆไม่ใช่บอกโกงๆเล่าความจริงอาตมาอยู่ ครั้งนี่แหละในชาตินี้แหละพออาตมาแจ้งธรรมถึงธรรมแล้วอาตมาก็เลยรู้สึกจุดหนึ่งเกิดจริงๆเลยพอรู้สึกแจ้งเรารู้สึกก็รู้แจ้งแล้วโอ้โหโลกนี้มันก็จบตรงนี้ทีแล้วเราจะไปรู้อะไรอีกแล้วเรารู้หมดแล้วฟังดีๆนะรู้สึกอย่างนั้นเลยบอกว่าโลกนี้เรารู้ทุกอย่างเลยรู้หมดแล้วแล้วจะไปรู้อะไรต่ออีกล่ะเอ๊ะมีอะไรจะให้เรารู้อีกมันรู้สึกอย่างนี้เลยมีอะไรจะให้เรารู้อีกอะไรอะไรเราก็รู้ชัดๆเลยนี่แม้แต่รู้ออกไปนอกโลกก็รู้จนเมื่อยจนหยุดรู้อาตมารู้ไปออกนอกขอบจักรวาลอย่างที่เคยเล่าให้ฟังโอ้โหก็จนขี้เกียจจะรู้แล้วก็เลยหยุดแล้วเราจะไปรู้อะไรอีกนี่ไม่เห็นจะต้องรู้อะไรอีกเลยเราจะรู้อะไรเราจะไปรู้อะไรอีกไม่มีอะไรให้เรารู้อีกแล้วแล้วก็เลยนี่อาตมารู้สึกอย่างนี้ในครั้งนั้นแล้วอาตมาก็ทำงานศาสนามาเรื่อยๆจนขนาดนี้อาตมาก็ได้รู้แล้วว่าโอ้โลกวิถูนี่ยังมีอีกนักมันไม่ใช่อะไรหรอกอยู่กับพวกคุณเนี่ยโอ้โหบ้าๆอย่างนี้ก็มีด้วย เราไม่นึกไม่คิดเลยว่าโลกนี้จะมีมนุษย์จิตวิญญาณแบบนี้ดื้อก็ดื้อโง่ก็โง่เถียงก็เถียงทำไมโง่ไปทำไมเถียงไปทำไมแล้วมันก็ไม่ได้ดีได้ดีเท่าเราแล้วหรือก็เปล่าจะอยู่กับเราไม่อยู่อ่ะแล้วก็บอกว่าสู้เราไม่ได้แต่ก็ออกไปจากเราเอ๊ะไปทำไมถ้าออกไปมีคนดีกับอาตมาก็ยังพอว่าไม่มีมานะอย่างนี้ก็มีจริงๆนะแล้วก็พาตัวเขาออกไปจากเราไม่คบบัณฑิตเอ๊ะเราก็ว่าเราบัณฑิตก็ยอมรับว่าเราเป็นบัณฑิตแล้วออกไปจากเราโง่อย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคนไอ้เราก็คิดว่ามันไม่น่าจะโง่อย่างนี้นะมันจะไปเอาทองแล้วมันก็รับว่านี่บ่อทองแล้วมันก็เดินหนีจากบ่อทองอย่างนี้ก็มีด้วยเนี่ยอย่างนี้แล้วมันมีอะไรให้เราได้รู้อีกมากมายอาตมายกตัวอย่างแค่นี้ที่จริงมันมีมากกว่านี้ที่อาตมารู้ว่าโอ้โหมันมีอะไรที่เราจะรู้อีกเราถึงได้รู้ว่าอ๋อต้องแสวงโพธิญาณหรือต้องแสวงโลกวิถูนี้ไปอีกมากนักกว่านักและอาตมาที่เข้าใจโลกวิถูที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แม้ท่านจะรู้ยิ่งรู้ไม่มีใครเทียบเท่าแล้วท่านตรัสรู้วันที่ตรัสรู้นะท่านตรัสรู้อะไรอาตมารู้แต่อาตมายังไม่ถึงอาตมารู้ด้วยปัญญาล่วงหน้าด้วยอนาคตังสยานรู้แล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อะไรและท่านที่ตัดสรุปสุดท้ายที่จะตัดสินว่าเอาละเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าสักทีอาตมาก็รู้ว่าท่านตัดเขตขอบอาตมารู้เหมือนกับครูเนี่ยตัดเกรดตัดเคิร์ฟว่าเอาแค่นี้นะนี่ตัดสินอาตมารู้แล้วว่าพุทธเจ้าท่านตัดสินพระพุทธองค์ได้อย่างไรแต่อาตมายังเป็นไม่ถึงรู้แล้วด้วยทฤษฎีด้วยหลักการรู้แล้วแต่ว่ายังเป็นไม่ถึงยังเป็นขนาดนั้นไม่ได้นี่เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นการรู้นี่มันรู้เป็นมากมายแล้วก็ได้พึ่งสิ่งรู้นี้แล้วไม่กลัวตายไม่ง้อไม่งอนอยู่นั้นได้อย่างพยองและเราเป็นคนขยันหมั่นเพียรเราเป็นคนสร้างสรรค์เราเป็นคนไม่ได้เป็นคนอุตสาหะวิริยะเป็นคนไม่ขี้เกียจเป็นคนทำงานทำการสร้างสรรค์ไปเท่าที่เป็นไปได้และเราก็รู้ว่าเราสอนคนให้มีจิตใจดีเป็นคนดีมีกตัญญูกตเวทีแล้วมันจะไม่กลัวตายเลยคุณไม่กลัวจริงๆแล้วเราจะรู้ได้ว่าตายก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรเรื่องเล็กๆการตายคือการเปลี่ยนที่เท่านั้นเองถ้าคุณเองคุณทำดีขนาดนี้ดีมากๆแล้วคุณเชื่อในกรรมและเชื่อในความดีแล้วคุณตายจะร่างในร่างนี้ประกอบไปด้วยกรรมต้นทุนกรรมเนี่ยนะมันมีความดีอยู่ร้อยหน่วยแม้พูดเนี่ยเราก็ฟุ้งซ่านไปอีกแล้วที่ยังไม่ฟุ้งซ่านเรามันอยู่ในเนื้อแต่ว่ามันจะเอาไปอันนี้นะแล้วมันก็ไม่ไปอ่ะแล้วมันก็เลยมาแวะอันนี้ที่จริงมันก็เนื้อนะเอาอันนี้เล่านิดหน่อยสมมติว่าคุณเองนี่นะคุณมีบุญมีกรรมเท่านี้กรรมดี5หน่วยประกอบไว้กรรมดี5หน่วยกับกรรมชั่วอีกเอากรรมชั่วสมมติว่ามันน้อยกว่าดีหน่อยกรรมชั่ว3หน่วย คุณก็มีต้นทุน8หน่วยเนี่ยสร้างรูปนามขันธ์5ออกมาเป็นตัวมนุษย์คนนี้นะพอมันเป็นมนุษย์คนนี้เสร็จแล้วคุณก็ได้รูปนามขันธ์5เท่านี้หล่อเท่านี้รวยเท่านี้มีปัญญาเท่านี้มีสมองที่จะเอามาใช้ในงานชาตินี้เท่านี้มีอุปกรณ์สุรภาโวแท่งนี้เท่านี้เท่ากับทุนต้นทุนที่มันสร้างมามีกุศลกรรม5หน่วยอกุศลกรรม3หน่วย8หน่วยนี่เป็นตัวต้นทุนที่สร้างร่างนี้มาคุณก็มาใช้ร่างนี้ในชาตินี้ด้วยต้นทุน8หน่วยพอสร้างไปแล้วคุณก็ทวีกุศลอีกมีกุศลกรรมมากกว่านี้มากกว่านี้มากกว่านี้อีกแต่มันก็จะแปรรูปที่มันเป็นสภาพรูปธรรมที่มันเซตมาแล้วที่มันจัดแจงมาแล้วกว่านี้ไปไม่ได้คุณสร้างกุศลได้มากกว่านี้มากกว่านี้ไปอีกนะทีนี้ถ้าคุณตายถ้าคุณเข้าใจกรรมและเชื่อในกรรมเห็นในกรรมคุณตายนะแต่คุณยังไม่เป็นพระอรหันต์คุณต้องเกิดมาอีกเมื่อเกิดมาอีกคุณจะมีต้นทุนกุศลบอกแล้วเมื่อกี้สมมติแล้วว่าคุณสร้างกุศลได้มากกว่าอีกคุณจะมีต้นทุนกุศลอีกมากขึ้นใช่ไหมคุณจะได้เกิดมาร่างใหม่คุณจะหล่อกว่าเก่าไหมน่าฟังออกเข้าใจนะหล่อกว่าเก่าคุณจะคาบช้อนเงินช้อนทองมากกว่าเก่านะเพราะกรรมเป็นเหตุกรรมเป็นปัจจัยแน่นอนที่สุดคุณมั่นใจไหมว่ากรรมกิริยาทุกวินาทีนี่คุณสร้างกุศลให้ได้จริงๆโดยชัดแจ้งแล้วคุณก็สั่งสมไปจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อคุณก่อนจะตายคุณก็ระลึกได้โอ้เราสร้างกุศลมานักหนาจะตายจากร่างเก่าเกิดมาร่างใหม่หล่อกว่าเก่ารวยกว่าเก่าเป็นต้นทุนที่ดีกว่าเก่าเหมือนกับไปเป็นพ่อค้าตอนนี้สร้างร้านค้า1คูหาร้านกระจกกระจกแม้สร้างมาด้วยต้นทุนเท่านี้เราก็สร้างร้านนี้เจริญเจริญเจริญเอาไม่เป็นไรเราตอนนี้กว้านซื้อที่ข้างๆเลยทีนี้ทลายลานคูหาน้อยนี่ลงสร้างอาคารใหญ่ขึ้นมาเขาก็สร้างกันอยู่ทั้งโลกไม่เสียดายหรอกร้านค้าคูหาเก่าจะเสียดายไหมไม่เสียดายทำลายคูหาเก่านี่ออกสร้างคูหาใหม่บริษัทอาคารใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทำงานการค้าต่อไปอีกใหญ่โตเจริญกว่าเก่าเห็นชัดไหมคุณแน่ไหมเท่านั้นเองว่าคุณสร้างกุศลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการตายเหมือนกับทลายร้านค้าเดิมคูหาเก่าของเก่าทุนเก่าแล้วก็มาได้คูหาใหม่คูหาสยังใหม่ที่มีวิญญาณครองอยู่ในนี้เหมือนกันไม่มีผิดเลยแล้วมันจะไม่กลัวตายคุณแน่ไหมเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่สร้างกุศลตายแล้วว่าเกิดชาตินี้ไปได้ร่างหมาไม่อยากตายแล้วใครมันอยากตายเราก็เกิดชาติหน้าไปได้ร่างหมาแล้วตอนนี้มันไม่ได้เป็นคนอีกแง่ๆเลยรู้แสนรู้โอ้โหยิ่งจะตายแล้วมันรู้เลยว่ากรรมที่เราทำมาตลอดชีวิตคนเรามันรู้มันจำได้นะไม่ใช่ยิ่งกรรมที่ทำหยาบๆหนักๆมันยิ่งจำได้เพราะฉะนั้นมันจะโอ้โหไม่อยากตายตายไปแล้วมันไม่ได้เกิดมาเป็นคนเท่านี้อีกไม่ได้คูหาเก่าได้คูหาได้รู้เลยแต่นี้ได้รู้อยู่นะยิ่งก็ได้คูหาเลยใครมันอยากตายล่ะเพราะนั้นคนทำชั่วไม่อยากตายถ้าคนทำดีแล้วไม่กลัวตายตายก็ได้จริงๆถ้าคุณเข้าใจกรรมสำคัญนะคุณถ้าคุณเข้าใจกรรมอย่างที่อาตมาแนะนำเลยที่อาตมาชี้ให้ฟังเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยเพราะเรื่องกายยิ่งแน่ชัดเจนอย่างอาตมานี่นะอาตมาเป็นโพธิสัตว์นี่อาตมามีรู้เกิดรู้ตายอาตมารู้การเกิดการตายอาตมาเคยเกิดเคยตายเข้าใจไม่ใช่เคยเกิดเคยตายแบบเดาแต่เคยเกิดเคยตายรู้โถมันยิ่งสบายมากเลยจะเกิดจะตายก็ตายเพราะฉะนั้นอาตมาไม่กลัวหรอกตายนะแต่ก็ไม่หามไม่บ้าๆบินไม่บ้าบินพอที่จะอยู่ๆก็ตายก็ตายว่าจะทำให้ตัวเองตายไปดื้อไม่ใช่ไม่สมควรตายก็อย่าเพิ่งตายสร้างสรรค์อะไรได้ดีที่สุดอยู่ก็สร้างสรรค์ไปมันหมดวาระมันสมควรจะตายแล้วก็ค่อยตายไม่มีปัญหาอะไรนะอย่างนี้ก็เป็นผู้ที่ไม่ต้องกลัวในตัวเรานะเพราะเรามีสิ่งที่เราพึ่งพาได้ดีเราจะรักษาตัวเองพอท่านแล้วทำไมคนที่ดีคนที่มีต้นทุนดีคือมีทรัพย์สมบัติมากมาแล้วไม่เจอธรรมะราคาอ๋อคนที่มีทรัพย์สมบัติมากมาแล้วไม่เจอธรรมะ ในเมื่อทำกรรมดีมาแล้วต้นทุนสูงด้วยการได้วัตถุสมบัติเป็นความซวยอาการได้วัตถุสมบัติมามากๆแล้วคุณก็หลงหอบไว้ก็ยิ่งเป็นความซวยซ้ำไปอีกนะการได้ทรัพย์สมบัติมามากนั้นเป็นความซวยได้มายิ่งได้มาฟรีๆยิ่งคือหนี้ถ้าได้ทรัพย์สมบัติมามากๆเพราะเราสร้างสรรค์เพราะเราลงแรงแล้วเขาคิดค่าให้แก่เราแล้วเขาก็แลกมาให้แก่เรานั่นเป็นอัตราของโลกเมื่อได้มาแล้วเราได้เราก็อาศัยกินอาศัยอยู่แม้ไม่อาศัยของเขาให้มาเราก็อาศัยแรงของเราพึ่งตนกินอยู่ได้แล้วเพราะการที่จะให้มาพวกนี้เป็นสิ่งเฟ้อสิ่งเกินธรรมดาสิ่งเฟ้อสิ่งเกินที่ได้มาแล้วเราก็มาสะสมกักโกบโกยเรายิ่งกลายเป็นภาระหนักต้องดูแลแบกหามคนที่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วจะไม่แบกไม่หามให้มันหนักเพราะว่าเราเองอยู่ในความสามารถของเราเราเป็นผู้มีความสามารถมีอะไรต่ออะไรที่เราพึ่งตนได้ไม่ต้องไปแบกไปหามาอะไรสิ่งเหล่านี้ได้มาแล้วก็แจกจ่ายเจือจานไปให้แก่คนการทานการสละการเผื่อแผ่เป็นบุญเป็นความดีงามเป็นกุศลใครไม่รู้อ่ะนั่งอยู่เนี่ยรู้ทุกคนแล้วทำจริงสิแล้วทำออกไปเมื่อรู้จริงเห็นจริงแล้วเข้าใจอันนี้จริงแล้วก็ทำความดีจริงอันนี้เรื่อยไปแล้วคนคนนั้นจะไปสะสมทำไมคนที่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วจะไม่แบกไม่หามให้มันหนักเพราะว่าเราเองอยู่ในความสามารถของเราเราเป็นผู้มีความสามารถมีอะไรต่ออะไรที่เราพึ่งตนได้ไม่ต้องไปแบกไปหามาอะไรสิ่งเหล่านี้ได้มาแล้วก็แจกจ่ายเจือจานไปให้แก่คนการทานการสละการเผื่อแผ่เป็นบุญเป็นความดีงามเป็นกุศลใครไม่รู้อ่ะนั่งอยู่เนี่ยรู้ทุกคนแล้วทำจริงสิแล้วทำออกไปเมื่อรู้จริงเห็นจริงแล้วเข้าใจอันนี้จริงแล้วก็ทำความดีจริงอันนี้เรื่อยไปแล้วคนคนนั้นจะไปสะสมทำไมไม่สะสมเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังมีเงินมีทองมากๆก็เพราะมีกิจที่ต้องการกอบโกยต้องการสะสมเอาไว้อวดอ้างคนอื่นจึงมีเงินมากๆแม้คุณจะเกิดมาในกองเงินกองทองเกิดมาจากพ่อแม่ที่ร่ำรวยมันก็เป็นกรรมของคุณเป็นกรรมดีที่ถ้าคุณเกิดมาในกองเงินกองทองแล้วไม่หลงกองเงินกองทองเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ลูกเศรษฐีพระโมคคัลลาก็ลูกเศรษฐีไม่หลงกองเงินกองทองแต่ถ้าผู้ใดเกิดโดยกรรมว่าเกิดมาในกองเงินกองทองแล้วหลงกองเงินกองทองดีไม่ดีแช่งให้พ่อตายจะได้มรดกด้วยคนนั้นมหาบาปเลยเป็นความซวยมหาซวยแล้วมาทำบาปทำชั่วอีกเพราะงั้นผู้ที่สะสมไว้ก็เป็นบาปชนิดหนึ่งผู้ที่ยิ่งจะแช่งให้พ่อตายจะเอามรดกก็ยิ่งเป็นคนโง่คนบาปหนาอีกชนิดหนึ่งยิ่งซวยมากอีกมันจะหลอกล่อเพราะโลกมันจะบอกว่าใครมีเงินมากๆเป็นคนดีเป็นคนประเสริฐนั่นโลกหลอกแต่คนที่ไม่ฟังธรรมแล้วจะบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นทวนกระแสกันคนมีเงินมีทองมากๆกอบโกยหอบไปเป็นเครื่องหมายมีเงินมากๆไม่ใช่เป็นค่าแสดงความเป็นคนดีคนกล้าจนคนไม่สะสมหนีสะสมเป็นคนดีกว่าแต่คนมีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์เห็นจริงๆเลยถ้าจะเอาสิ่งที่สร้างสรรค์นี้เอามาบวกมานับมันก็มากเป็นบทเป็นผลผลิตเป็นบทบาทของการงานมากแต่เราไม่อยากได้เราไม่สะสมเราก็แจกจ่ายเจือจานเอื้อเฟื้อก็อยู่ในกรรมหรือพฤติกรรมของคนดีเป็นคนมีบุญเป็นคนกุศลคนสะสมเป็นพฤติกรรมของคนโง่เป็นพฤติกรรมของคนไม่ดีฟังให้ชัดๆนะธรรมะอาตมาพูดนี่มันลึกนะมันลึกซึ้งขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่จะสามารถไม่สะสมได้ก็ต้องเข้าใจเลยว่าเราไม่มีภาระมากเราไม่มีเหตุปัจจัยต้องสะสมผู้ใดที่มีลูกมีเต้าต้องสะสมไว้ให้ลูกให้เต้าการสอนลูกนี่อย่าสอนลูกให้สะสมเราต้องสอนลูกให้ขยันให้มีความสามารถและเอื้อเฟื้อเจือจานแจกจ่ายอย่าไปโลภของใครมาลูกคนไหนที่เราเลี้ยงมาแล้วเราสอนมันได้จนกระทั่งแม่มีหน้าที่จะเอาทุนรอนให้ลูกถ้าลูกคนใดบอกว่ากราบอย่างเคารพบอกว่าแม่ขอบพระคุณมากแบ่งให้น้องแบ่งให้พี่คนอื่นเถอะหรือเอาไปทำทานเถอะพ่อแม่ ลูกได้วิชาความรู้ที่พ่อแม่ให้ประเสริฐแล้วลูกอยากให้ลูกรับมรดกจากพ่อแม่เลยถ้าคุณมีลูกอย่างนี้แล้วนั่นละคุณมีลูกที่ดีถ้าลูกคนไหนบอกว่าเมื่อไหร่จะให้มรดกก็ทีไอ้นั่นลูกเลวอาตมาว่านี่ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งอะไรพูดอย่างนี้พวกคุณก็เข้าใจไม่ใช่เรื่องยากเรื่องเย็นอะไรใช่ไหมนะเพราะในเรื่องสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเข้าใจชัดๆเพราะผู้ใดบุคคลใดปฏิบัติแล้วเข้าใจสัมมาทิฏฐิถูกทางของศาสนาพุทธแล้วรู้สิ่งที่เป็นที่น่าดีใจเป็นความพึ่งเพราะคนที่มีเงินทองมามากๆแล้วแล้วเขาทำไมไม่มีธรรมะไม่เจอธรรมะก็บอกแล้วคนเกิดมาเป็นคนซวยก็เยอะแยะมันมีอะไรเป็นอจินไตยเรื่องกรรมวิบากนี่เป็นอจินไตยอีกกว่านี้อาตมาที่จริงอธิบายได้แต่ว่าอาตมาไม่มีเวลาจะอธิบายอีกแล้วมันยากอยู่เอาต่อเพราะว่าเมื่อคุณเองคุณรู้จักสิ่งที่ควรบูชาอย่าว่าแต่เป็นคนบอกแล้วอาตมาจะไม่อธิบายเป็นตัวคนไปเท่านั้นแม้แต่สิ่งที่อยู่ที่ที่ควรสมควรอยู่เราก็รู้ตั้งแต่คนอย่างนี้เรามารวมอยู่ในคนจนกระทั่งจิตของเราควรอยู่อย่างไรสิ่งที่อาศัยคือจิตว่างปันตัญจสยนาสนังเรามีจิตว่างเรามีจิตยินดีในความสงบความสงบจากกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่ควรอยู่ส่วนร่างกายจะมาอยู่ในเตาหลอมเหล็กจะมาอยู่ในเมืองนรกเป็นพระมลัยโปรดสัตว์ก็อยู่ได้เพราะเรามีที่อยู่อันเกษมเรามีจิตอันว่างแล้วอย่างนี้ยิ่งเป็นอยู่ที่ที่สมควรอยู่ที่วิเศษสูงสุดเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมถ้าเราอยู่ในเสนาสนะที่ควรอยู่คืออยู่ในสถานที่ที่จะมีประโยชน์ถ้าอาตมาให้ไปอยู่ป่าอาตมาจะไม่อยู่เพราะอาตมาทำงานได้น้อยอาตมาโปรดคนไม่ได้อาตมาเป็นมนุษย์อาตมาจะโปรดมนุษย์อาตมาโปรดสิงโปรดเสือมันไม่ได้คุณค่าเท่าไหร่เราสอนอย่างมันเป็นอเวนยสัตว์ถ้าอาตมาจะโปรดคนอาตมาจะอยู่กับคนเพราะฉะนั้นอาตมาจะอยู่ในเมืองอยู่ในหมู่คนยิ่งเป็นหมู่คนที่สอนได้สอนดีอาตมาจะอยู่กับหมู่คนอย่างนั้นมากอาตมาไปอยู่กับหมู่ชาวนรกหมู่คนที่มันมืดมันเป็นพานสอนมันไม่ค่อยได้อันนั้นเป็นที่ที่ไม่ควรอยู่มากกว่าเป็นอโคจรกว่าแต่ถ้าที่ที่คนอยู่อย่างพวกคุณนี่อยู่กับหมู่พวกคุณนี่ต่ออีก7วันมั้ยเป็นที่ที่ควรอยู่แม้อากาศแค่นี้เหรอสบายมากก็ตอนนี้มันก็ไม่ร้อนเท่าตอนบ่ายตอนบ่ายก็ชั่วระยะหนึ่งขนาดบ่ายๆนี่อาตมาก็จะมาแสดงทำลองดูซิตอนนี้แหละตอนกำลังน่าดูเลยช่วงบ่ายเนี่ยพวกคุณก็ยังฟังทำกันได้อย่าว่าแต่ฟังได้เลยโหวตเสียงแล้วธรรมดาต้องเทศจบแค่4โมงพิสูจน์แล้ว4โมงครึ่งขอต่อ4โมงครึ่งบางคนก็ต่อ5โมงเนี่ยก็ยังสู้ได้ก็ยังเอาอย่างนี้เป็นที่ที่ควรอยู่เป็นคนที่ใฝ่ดีเป็นคนที่เรื่องเล็กน้อยสิ่งแวดล้อมนอกเรื่องเล็กน้อยแต่สิ่งที่วิเศษอันเหนือกว่ามีปัญญารู้ว่าเราอยู่เราเอาสิ่งที่วิเศษเถอะไอ้สิ่งเหล่านั้นเราวางได้ตัดทัตตาช่างหัวมันนะอากาศร้อนช่างหัวมันเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าไอ้อากาศร้อนเราก็เข้าใจแล้วแค่นั้นแต่ไอ้สิ่งที่ดีนี้อันนี้เหนือกว่าอันนั้นเราก็จึงไม่มีปัญหานะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่อธิบายอย่างอาตมานะอธิบายปฏิรูปเทสวาโซอยู่ในที่ที่สมควรอยู่เป็นลักษณะพวกนี้หมายถึงสิ่งแวดล้อมนอกก็ได้คนก็ได้แม้ที่สุดนามธรรมถึงขั้นจิตใจที่ควรอยู่เราควรจะมีอาการอารมณ์อย่างไรอยู่นะสูงสุดเพราะฉะนั้นในต่อมาปุพเพจกตปุญญตาจึงต้องรู้สิ่งดีความดีคนดีให้ชัดเพราะเรารู้คนดีเราก็รู้คนดีให้ได้นั่นก็หมายความว่าบัณฑิตหมายความว่าผู้ที่เราควรใกล้จนกระทั่งเราอยู่ร่วมคนดีก็เรียกว่าปฏิรูปเทสวาโสเหมือนกันจนกระทั่งเราได้ดีก็เป็นบุญเก่าเป็นกตปุญญตาเราได้ดีตรวจจริงๆอย่าหลงผิดว่าเราได้ดีเพราะฉะนั้นบุญอะไรเราได้ดีแล้วเราจะต้องมีทุนแล้วก็ดีกว่านั้นขึ้นอีกให้ได้เรียกว่าปุพเพจกตปุญญตา รู้จักบุญหรือรู้ความดีที่มีแล้วในตนแล้วก็มีดีแล้วในตนแล้วรักษาไว้อย่าให้เสื่อมลงนอกจากไม่ให้เสื่อมลงแล้วเราก็จะต้องพยายามทำให้เพิ่มแต่ทำให้เพิ่มนี่ไม่ได้อยู่ในหลักข้อ5อยู่ในหลักข้อ6นะหลักข้อ6ก็เดินทางสูงขึ้นอัตตสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ในสู่ทิฏฐิดีให้ถูกคิดให้ดีแล้วตนก็มีธรรมะที่เป็นสัมมาหรือเป็นที่ตั้งเป็นฐานขึ้นเรื่อยๆนะในวงเล็บก็พ้นทิศทางแห่งความชั่วขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเราละชั่วเราก็เดินทางสู่ดีนั่นเองนะสูงขึ้นไปอีกทวีการมีเป้าหมายสู่ดีและจะก่อบุญที่ดีให้แก่ตนยิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่าลักษณะที่อาตมาอธิบายไว้เนี่ยละชั่วประพฤติดีตามโอวาทปาติโมกทุกอย่างนะแล้วก็ทำให้จิตสะอาดมีแม้แต่ที่อาตมาบอกแล้วว่าปัญจสเรนาสนังจิตที่สะอาดจากกิเลสอย่างมั่นคงแข็งแรงมีให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะรู้จักตัวตนทำตัวตนมีบุญมีสัจธรรมยังลงในตนได้จริงขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนี่แหละเราเรียกว่าตะทะตาหรือตถาคตาดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนี่แหละคือตถตาหรือตถาคตานี่ของพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นบุญความรู้ขั้นตถตาเราเป็นความรู้ความเป็นตถาคตาเป็นของพระพุทธเจ้าส่วนเรามีความรู้ตถตาเราก็ต้องเป็นสัมมคตาหรือเป็นสุคตาให้ได้เป็นผู้ที่ไปดีอยู่เรื่อยๆเพราะเรากำลังเกิดอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้เราไม่ได้หยุดอยู่แต่เราหยุดชั่วให้สนิทหยุดชั่วที่หยุดสนิทแล้วสนิทให้ได้เสมอแต่ส่วนดีขึ้นเรื่อยๆเพราะเรายังไม่ได้จบการเกิดโดยสมมติสัจจะเรายังมีชีวิตคือการเกิดอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเกิดดีตามสัจจะจึงจะต้องมีชีวิตอันสุขโตหรือสมคโตกับสมคโตถ้าศัพท์ของพระพุทธเจ้าก็ต้องท่านตถาคโตท่านดําเนินไปดีแล้วตลอดเวลามันเป็นภาวะของการดําเนินอยู่ดําเนินไปคตะเนี่ยคตะดําเนินไปเพราะงั้นตาก็คืออันเป็นอย่างนั้นที่มันยังไปอยู่ตถาก็ยังไปนะตถาก็ยังไปดีเพราะฉะนั้นอัตตสัมมาปณิธิก็คือจะตั้งอยู่ก็ให้ดีและจะต้องต่อไปก็ต้องต่อให้ดีเสมอสรุปง่ายๆต่อไปพระหุสัจจะมีธรรมะมากขึ้นเรื่อยๆอัตมาแปลความอันนี้อย่างนี้แต่ที่เดิมก็แปลมาว่าเป็นผู้มีความรู้หรือเป็นผู้รู้มากเป็นผู้รู้อะไรล่ะเขาอะไรพระหุสัจจะเขาแปลเรียนมากรู้มากก็จริงนะอาตมาแปลว่ามีธรรมะมากมากขึ้นเรื่อยๆนะหรือมีความดีละความชั่วได้ถูกต้องแท้จริงเพิ่มมากขึ้นสูงขึ้นนั่นเองนะและต่อไปในปริวัติที่3ก็เพียรทำความรู้บุญรู้บาปในขีดเส้นใต้บุญบาปก็คือดีและชั่วเองให้ชัดเจนและทำได้สูงได้มากยิ่งขึ้นรู้ดีที่แท้ได้ดีที่จริงเพิ่มขึ้นมันเป็นความจริงเลยต่อจากอัตตสัมมาปณิธิที่บอกว่าตั้งทิศให้ถูกแล้วก็สั่งสมดีอันนี้ก็เลยสรุปผลหรือว่าตัวต่อในหมวดต่อมาคืออาหารสปายะหมวดอัตตสัมมาปณิธิเป็นสภาพที่อาศัยเมื่อตนก็อาศัยตนอัตหิอัตโนนาโถมีตนที่ดีได้ขนาดนั้นแล้วก็เพิ่มอาหารขึ้นเรื่อยๆก็คือเพิ่มสัจจะพหุสัจจะให้ทวีขึ้นเรื่อยๆมีธรรมะมากๆขึ้นเรื่อยๆจะมีได้อย่างไรจะมีได้ก็ต้องมีศิลปะสิบปะคือมีศิลปะคือความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตนทำแล้วทำดีเลิกชั่วได้แน่ยิ่งจนเชี่ยวชาญชัดเจนสามารถบรรลุจนเชี่ยวชาญชัดจัดเจนมั่นคงถาวรขึ้นคือทำได้ดีทำความจริงทำธรรมะสร้างธรรมะคือพหุสัจจะเนี่ยได้ชำนาญขึ้นเป็นได้อย่างเก่งขึ้นสามารถมากขึ้นต้องมีศิลปะเพราะฉะนั้นเราจะได้ดีก็ดีเราจะได้ธรรมะมากก็ต้องได้ด้วยศิลปะด้วยฝีมือด้วยความสามารถวินโยจะสุสิกิโต ะท่านแปลว่ามีวินัยดีนะก็แปลมาจากคำว่าวินัยนั่นแหละวินัยอาตมาก็ว่าตกลงเพราะว่าวินัยนี่โดยภูมิฐานตื้นๆเราก็ต้องเอาวินัยเอาหลักเกณฑ์เอากฎระเบียบของมนุษย์มนุษย์อยู่ในสังคมมนุษย์โครงต้องมีวินัยมีกฎมีระเบียบอันนี้ก็เป็นของความรู้ง่ายๆต้องอยู่ในวินัยดีทุกคนเมื่ออยู่ในวินัยที่เราได้ตกลงร่วมกันแล้วไม่ขัดหลักประชาธิปไตยไม่ขัดหลักคอมมิวนิสต์ไม่ขัดหลักมนุษย์ที่จะอยู่อย่างเผด็จการอะไรก็ตามแต่ก็ต้องตั้งกฎตั้งระเบียบขึ้นมาแต่ถ้าเผด็จการก็กฎระเบียบตามใจของตัวเจ้าผู้เผด็จการหน่อยนะเพราะว่ามันผีเข้าผีออกตามเขานี่แต่ถ้าเผื่อว่ามันมีหมู่กลุ่มมีหลายๆคนถ่วงๆดึงๆกันหน่อยมันก็จะมีกฎระเบียบที่ใช้กับคนหมู่มากเพิ่มขึ้นได้แต่ถ้าเผด็จการแล้วก็ตามผีเข้าผีออกของผู้นั้นมันก็ลำบากแต่ถ้าเป็นคนดีจริงๆเป็นผู้ที่เป็นปราชญ์จริงๆเป็นผู้เสียสละจริงๆถ้าให้พระพุทธเจ้ามาเผด็จการเรานี่อาตมาคนหนึ่งเอาเพราะอาตมาไว้พระทัยพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุดว่าท่านเป็นผู้ซื่อสัตย์ผู้เป็นผู้ที่ไม่กดขี่ข่มเหงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนเป็นผู้หวังดีทุกอย่างปรารถนาดีและท่านฉลาดกว่าเราเหลือเกินให้ท่านมาเผด็จการนี่อาตมารับรองจะซอกตามเลยนะเพราะท่านมีแต่ปรารถนาดีนะท่านจะทำอะไรจะชี้อะไรท่านฉลาดกว่าเราแน่ท่านไม่พาเราตกต่ำแน่เอาเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าบัณฑิตเผด็จการไม่มีปัญหาถ้าไม่ใช่บัณฑิตเผด็จการก็ยากหน่อยแต่นั่นแหละถึงอย่างไรเราก็ต้องพยายามถึงอย่างไรก็ต้องต้องพยายามทำพิจารณานะเพราะว่าคนมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะศึกษาไนยะที่จริงวินัยะเนี่ยแปลว่าไนยะอันยิ่งวินัยโยนี่ไนยะอันยิ่งเพราะนั้นสุสิกิโตเราจะศึกษาให้ดีต่อไนยะอันยิ่งนะเพราะฉะนั้นในปริวัติต่อมาก็เข้าใจไนยะของอะไรอะไรต่างๆให้ลึกซึ้งแล้วจันลงตนและจันลงโลกนะก็คือเข้าใจไนยะอะไรต่างๆแม้แต่ไนยะของกฎระเบียบวินัยหรือศีลแล้วก็เข้าใจไนยะให้ชัดแจ้งแล้วก็ปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปไนยะลึกๆอย่างนี้เรายังทำไม่ถึงเป็นอธิศีลนะเป็นอธิวินัยเรายังทำอธิวินัยนี่ยังไม่ได้ยิ่งขึ้นเราเรียนอธิศีลอธิวินัยแล้วปฏิบัติตามหลักตามทฤษฎีนี่ยิ่งขึ้นก็นั่นแหละวินโยจะสุสิกิโตท่านได้ตราวินัยท่านได้ตราหลักตากฎตราทฤษฎียิ่งขึ้นไว้แล้วเราก็ปฏิบัติตามถ้าเป็นปัจเจกอย่างเป็นผู้ที่มีปัญญายิ่งแล้วแม้ใครไม่ตราทฤษฎีไว้เราก็จะรู้ไนยะอันยิ่งของสิ่งนี้ยิ่งขึ้นก็คือวินัยที่แท้เป็นวินัยปรมัตถ์เป็นไนยะอันยิ่งของสิ่งดีนี้มีดีทวีกว่านี้ก็ศึกษาความดีที่อันยิ่งกว่านี้ให้ยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นไปจึงจะเป็นผู้มีพหุสัจจะยิ่งขึ้นจะเจอสัจจะที่เป็นสัจจะที่สูงขึ้นสารัตถะหรือเป็นสารสัจจะที่สูงยิ่งขึ้นไปอีกเพราะต้องศึกษาด้วยศีลสมาธิปัญญานี่แหละจะเป็นการศึกษาสามที่ยิ่งขึ้นมีนัยยะสูงขึ้นในปริวัติที่สามบอกเข้าใจนัยยะอื่นๆที่ยังไม่เข้าใจได้ยิ่งขึ้นสรุปปริวัติซ้อนก็เข้าใจนัยยะต่างๆให้ยิ่งแล้วจันลงโลกเมื่อเรามีนัยยะอันสูงแล้วเราจะทิ้งอัตตาได้พึ่งตนที่ไม่ยึดตัวตนตามหลักของอัตตสมาปนิธิที่ได้อธิบายมาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดได้พึ่งตนที่ไม่ยึดตัวตนได้ก็ยิ่งจะจันลงโลกยิ่งจะศึกษาในยะของโลกโลกวิทูหรือผู้อื่นและช่วยผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นเพราะการศึกษาในมนุษย์จึงเป็นการศึกษาเพื่อช่วยผู้อื่นแต่ก่อนจะช่วยผู้อื่นต้องตั้งคุณอันสมควรให้แก่ตนก่อนแล้วเราจะไม่เศร้าหมองเราจะช่วยผู้อื่นได้อย่างดีนะนี่เป็นอาหารสปายะนะมีความรู้หรือความจริงหรือธรรมะที่สูงขึ้นหรือมากขึ้นด้วยศิลปะด้วยการศึกษาในไนยะที่ละเอียดสูงยิ่งขึ้นเราก็จะสร้างตนให้สูงขึ้นด้วยอาหารเหล่านี้นี่ไม่ใช่อาหารข้าวสุกขนมสดไม่ใช่กวลิงกลาหารแต่เป็นอาหารชั้นสูงนะเป็นผัสสะอาหารเป็นมโนสัญเจตนาอาหารเป็นวิญญาณอาหาร เป็นอาหารชั้นสูงนะแล้วก็มีสุภาษิตาจะยาวาจานะเป็นอาหารข้อสุดท้ายสุภาษิตก็คือเป็นตัวบัญญัติแล้วเป็นตัวคำกล่าวแล้วเป็นภาษานะพูดแต่ที่เป็นประโยชน์ที่รู้แล้วว่าดีอาตมาแปลอย่างนี้นะพูดแต่ที่เป็นประโยชน์ที่รู้แล้วว่าดีทีนี้ก็ต่อไปอีกพูดแต่ที่ดีแล้วและแม้พูดใหม่ก็ให้ดียิ่งขึ้นฟังความหมายอาตมาว่าขยายไว้ชัดแล้วนะเพราะฉะนั้นปริวัติที่สูงขึ้นจะรู้เลยว่าเราพูดเป็นภาษิตขึ้นภาษิตตับแปลว่าการพูดแล้วภาษิตตับแปลว่าการพูดแล้วเพราะฉะนั้นที่จะพูดแล้วนี่ก็ให้ดีและพิจารณาที่พูดดีแล้วพูดให้ดียิ่งขึ้นสุภาษิตตะจะยาวาจาเพราะฉะนั้นจะก่อวาจาใหม่ให้ดีกว่าภาษิตที่กล่าวแล้วแม้ดีสุภาษิตตะภาษิตหรือภาษาภาษาถ้าเป็นภาษิตตะก็เป็นสิ่งที่เกิดแล้วดีกว่านี้ให้อีกเรื่อยๆนี่เรียกว่าสุภาษิตตะจะยาวาจานะพอพูดปฏิวัติที่3ก็พูดเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจะได้เห็นเลยว่าศาสนาพุทธนี่ไม่ใช่ยิ่งหยุดยิ่งไม่พูดยิ่งเงียบยิ่งหุบปากไม่ใช่เลยยิ่งมีสัมมาวาจาเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นครูผู้สอนมีการศึกษาดีเมื่อการศึกษาก็ดีนัยยะก็สูงมีความเชี่ยวชาญชำนาญความมั่นคงถาวรดีการกล่าวการสอนการเป็นครูการเป็นปุโรหิตาพรหมการเป็นผู้รื้อขนสัตว์การเป็นโพธิกิตโพธิสัตว์การเป็นผู้ช่วยเป็นธรรมทายาทก็ยิ่งสอดร้อยขึ้นมาเพราะเรามีสุภาษิตาจักยาวาจามีความมีคำพูดมีคำกล่าวมีคำสอนแม้แต่ธรรมะเขาแปลโดยอัดเขาก็แปลว่าคำสอนมีคำสอนที่ดียิ่งขึ้นดีกว่าเก่าและพูดเพิ่มขึ้นพูดเพิ่มขึ้นเหมือนอย่างท่านชินัทโรแต่ก่อนนี้ท่านเป็นคนไม่ค่อยพูดและเดี๋ยวนี้ท่านก็ไม่ค่อยพูดแต่ท่านจะพูดในกาลที่ควรพูดสังเกตได้เวลาอยู่เฉยๆท่านไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาจะไปหาทางเรื่องพูดในนี้ท่านไม่เป็นคนไปที่แสหาพูดท่านชินัทโรแต่วันนี้ใครเป็นพยานด้วยงานนี้ไม่ใช่วันนี้ท่านพูดมาก่อนแล้วต่อไปอาตมาจะเป็นพระธรรมกถึกให้ได้พระธรรมกถึกคือพระสอนนะพระต้องพูดนะจิตวิญญาณตัวนี้เกิดแล้วหนอจิตวิญญาณตัวนี้เกิดแล้วหนอแล้วท่านก็พูดจริงๆด้วยใครจะไปเชื่อว่าท่านชินัทโรเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนจริงๆเลยเปลี่ยนพฤติภาพถ้าใครคบหามาจะเห็นเลยว่าท่านชินัทโรนี่ท่านไม่เคยพูดกระจายเวลาพูดแต่ก่อนท่านก็พูดช้าๆถ้าจะว่าแล้วลักษณะคล้ายๆคนติดอ่างด้วยซ้ำแต่วันนั้นใส่คะแนนไม่ทันเลยหมายต้องแม่ฟังถ้าขืนไปติดหายใจฟังไม่ทันนะวันนั้นน่ะท่านเทศเนี่ยพูดเพิ่มขึ้นความหมายอย่างนี้หมายความว่าเราจะพยายามมีสัมมาวายามะที่จะพูดเพิ่มขึ้นเมื่อมีกาละโอกาสแต่ไม่ใช่ว่ายัดเยียดพูดไม่ถึงครั้งถึงคราวก็ไม่ควรก็ไม่พูดดูกาละเทศามัตตัญญุตาประมาณแล้วจะเป็นผู้ที่ได้พูดได้สอนได้กล่าวธรรมได้แสดงธรรมนะเพราะเรามีสุภาษิตานะแล้วเราก็พูดให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นเอาฟังให้ดีนะอาตมาอธิบายความหมายงี้รวมๆไปเลยไม่งั้นอ้าวเลยเวลาแล้ว 6:00 น. ไอ้ 5:00 น. ตี 5:50 แล้วนะเอาให้มันหมดหน้า26นี่แล้วก็จะตะลุยไอ้ข้างนี้อีกนิดนึงนะต่อจากนี้ไปเป็นธรรมสปายะธรรมะตอนนี้มันจะออกไปกว้างเลยทีนี้เรามีผู้เกี่ยวข้องเราเกิดมาทุกคนเกิดมามีแม่มีพ่อนะมีมาตามีบิดาบิดามารดาเป็นผู้เกื้อหนุนเพราะฉะนั้นเราจะต้องบำรุงบิดามารดาบำรุงสิ่งที่เป็นตอนนี้ออกหากตัญญูกตเวทีแล้วเป็นธรรมะที่สัมพันธ์ในโลกมีสัมพัทธภาพในโลกธรรมะสปายะเราได้ที่ตนนี่แหละลักษณะของพุทธไม่ใช่ว่าเอาแต่ตัวรอดเป็นยอดเดียวได้ที่ตนที่ตัวแล้วฉันก็ไม่เอาอะไรเลยไม่ใช่ต้องพยายามสืบสานอย่างน้อยที่สุดพ่อแม่เป็นผู้มีอุปการะลูกเราต้องรับผิดชอบปุตตะสังคโห ต้องสงเคราะห์ลูกต้องสงเคราะห์บิดามารดาอุปถาก็เราไม่เรียกภาษาว่าเราไปสงเคราะห์บิดามารดาเราถือว่าเราจะต้องรับใช้อุปถาแปลว่าความรับใช้เพราะท่านมีบุญคุณมันเป็นลักษณะของกตัญญูกตเวทีส่วนลูกเราไม่เรียกอุปถาเพราะว่าลูกควรอุปถาพ่อแม่แต่ลูกเราสงเคราะห์เขาช่วยเขานะไปช่วยเขาสงเคราะห์นี่แปลว่าไปช่วยเขาแต่พ่อแม่นั้นคุณอย่านอกไอ้ช่วยนะต้องช่วยแล้วคุณต้องทำด้วยต้องอนุเคราะห์ต้องรับใช้ต้องเกื้อกูลอุดหนุนท่านนะอุปถากต้องเกื้อกูลอุดหนุนท่านเพราะท่านเป็นพ่อแม่เป็นผู้ที่มีบุญคุณมาให้แก่เราก่อนเราต้องทำเพราะฉะนั้นในภาษาพ่อแม่ก็แค่พ่อแม่ในภาษาที่สูงสุดโดยไม่ติดยึดตัวตนบุคคลเราเขาผู้ใดที่ได้อนุเคราะห์เราเป็นพ่อเป็นแม่ทั้งสิ้นเหมือนพระพุทธเจ้าท่านอนุเคราะห์ราธพราหมณ์ราธพราหมณ์จะบวชเป็นคนจนไม่มีอะไรเลยพระพุทธเจ้าบอกใครจะอนุเคราะห์พระสารีบุตรบอกข้าพุทธเจ้าเองจะอนุเคราะห์เป็นอุปัชฌาย์ให้จะต้องหาเครื่องเขาเครื่องบวชเครื่องอะไรให้เพราะจำได้อยู่ว่าราธพราหมณ์เคยใส่ข้าวใส่บาตรให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า1ทัพพีนะแล้วพระสารีบุตรก็เลยรับภาระจะเลี้ยงดูราธพราหมณ์เหมือนลูกจะอบรมคืออุปัชฌาย์นี่จะต้องเลี้ยงดูเหมือนลูกจะเลี้ยงดูสั่งสอนเขาให้เป็นนิพพานให้ได้เป็นภาระไม่ใช่เบานักที่จะรับเลี้ยงดูเขาจนได้นิพพานนี่เป็นภาระหนักอุปัชฌาย์จะต้องรับอย่างนี้แล้วแม้ข้าวทัพพีเดียวที่ราธพราหมณ์เคยให้แก่สารีบุตรคิดดูสิน้ำใจอย่างนี้นี่แหละเป็นน้ำใจของการจะต้องอุปถากนะจะต้องอุปถากอุปถากราธพราหมณ์เหมือนราธพราหมณ์เป็นมาตาปิตุมาก่อนทีเดียวเพราะเขาให้ข้าวกินทัพพีอาตมาเคยพูดกับพวกคุณเหมือนพ่อแม่อาตมาเอาข้าวให้อาตมากินเพราะฉะนั้นอาตมาจะต้องอุปตากคุณด้วยการให้คุณเป็นนิพพานอันนี้เป็นสมบัติที่อาตมาจะให้คุณได้ส่วนข้าวอาตมาไม่มีแล้วจะตอบแทนคุณด้วยข้าวจะตอบแทนคุณด้วยน้ำตอบแทนไม่ได้เพราะไม่สะสมสิ่งนั้นแล้วนะขั้นต่อไปปุตตสังคโหสงเคราะห์คนที่จะสืบทายาทนะอ่านต่อไปเอาเองนะจะเห็นความขยายนะนอกจากบำรุงบิดามารดาดูแลช่วยฐานะผู้สร้างอาตมาไม่ได้ใช้คำว่าพ่อแม่ผู้สร้างการที่ราธพราหมณ์ให้ข้าวแก่พระสารีบุตรก็คือสร้างพระสารีบุตรเอาไว้ต่อแล้วก็ขะอุปการะเอาไว้แล้วเราก็ช่วยเขานะช่วยส่งเสริมเชิดชูคนมีบุญบารมีแท้ๆที่อุปการะเราบ้างที่เข้าใกล้ช่วยเหลือเราจริงๆบ้างนะเพราะฉะนั้นก็อุปการะในส่วนใกล้ก่อนมาตาปิตะนะดูแลบำรุงฐานะผู้สร้างผู้ก่อเพราะใครเป็นผู้สร้างผู้ก่อเป็นคนดีแต่อย่าสร้างก่อบาปก่อเวรนะสร้างก่อสิ่งที่ดีเราอุดหนุนจุนเจือคนเป็นนักสร้างนักก่อที่ดีนะอันนี้ความหมายรวมปุตตะสังคโหสงเคราะห์ลูกสร้างผู้จะรับช่วงสมบัติที่เรามีให้สำเร็จพันธุ์โลกก็สืบสารให้ลูกสืบสกุลให้สร้างสิ่งดีเอาไว้ตามที่เราหมายแต่ในธรรมะนั้นสร้างผู้จะรับช่วงอริยภาพคือคุณธรรมด้านอริยะสร้างคนที่จะสืบอริยคุณต่อไปให้ได้ที่เราได้มาแล้วให้สำเร็จนะสร้างคนที่จะสืบอริยคุณที่เราได้มาแล้วเนี่ยเอารับมรดกไปอาตมากำลังแจกมรดกมีพุทธาภิเษก7วันเนี่ยกำลังแจกมรดกไม่รู้ใครจะรับไปได้มั้งได้มั้งมั้ยเนี่ยมีได้มรดกไปบ้างเปล่าดีดีนี่อาตมาทำปุตตสังคโหแล้วนะนี่สงเคราะห์ลูกเนี่ยแจกมรดกได้มั้ยโยมอ่ะเป็นลูกอาตมาเปล่าเป็นเหรอได้รับมรดกเปล่าเออนี่เนี่ยได้รับมรดกไปอย่างนี้เป็นมรดกอริยทรัพย์นะเป็นสร้างผู้รับช่วงให้สำเร็จปุตตสังคโหคุณเอาคุณเข้าใจอย่างนี้แล้วแม้อาตมาจะอธิบายไม่จบข้อ38คิดว่าคงพอเข้าใจแนวที่จะอ่านกระสวนแพทเทิร์นนี้แล้วนะสำหรับคนมีปัญญาส่วนไม่มีปัญญานะ coming soon นะขอโอกาสหน้าอันใกล้จะมาถึงในโอกาสหน้าซึ่งอาตมาจะได้ขยายหรือจะได้สอนจะได้บรรยายเพราะฉะนั้นแม้แต่ที่สุด นะขอให้จบธรรมสปายะซะก่อนทารัสสะสังคโหสงเคราะห์ปัญญานะฟังดูความหมายต่อเมื่อสงเคราะห์ปัญญาเนี่ยฟังความหมายง่ายๆว่านอกจากสงเคราะห์ลูกก็คือเกื้อกูลให้ลูกได้รับส่วนได้ปัญญาก็คือผู้ที่จะให้ได้รับส่วนได้เหมือนกันแต่ปัญญาจะมีความหมายยังไงหาผู้จะต่อทอดรับช่วงต่อไปอีกและต่อไปอีกเพิ่มขึ้นถ้าลักษณะนี้ก็คือหาเมียน้อยให้มากๆฟังเป็นธรรมะนะอย่าไปฟังเป็นภาษาโลกนะฟังเป็นภาษาโลกแล้วยุ่งเลยนะเพราะธรรมดาโพธิสัตว์จะต้องมีลูกเป็นจำนวนพันเป็นอเนกเมียน้อยคนจะมีลูกเป็นพันเป็นอเนกได้เพราะงั้นจะต้องมีเมียมากๆนะแม่พูดงี้ละหวาดเสียวมองไปในสายโลกีแล้วฟังทำไม่ข้ามขั้นนะอย่าไปคิดไปแบบโลกีถ้าคิดแบบโลกีพังเลยนะคือจะต้องหาผู้ที่จะรับช่วงต่อไปอีกและต่อไปอีกให้เพิ่มขึ้นคนนี้รับแค่นี้คนนี้สมมุติคนนี้เป็นเมียอาตมาอาตมาจะให้คนนี้ไปก่อลูกอีกต้องไปหาช่วงผู้ที่จะรับต่ออริยภาพอริยคุณต่อไปอีกคุณเป็นลูกศิษย์อาตมาหรือคุณเป็นลูกอาตมาหรือคุณเป็นเมียอาตมาคุณจะต้องไปคลอดลูกต้องไปต่อคนที่จะมีอริยภาพอริยคุณเป็นสมบัติต่อไปอีกให้ได้5คนให้ได้10คนลูกก็ต้องไปหาเมียต่ออีกให้ได้ลูกออกไปอีกเป็นอริยภาพอริยคุณต่อไปอีกเข้าใจไหมนี่คือธรรมะนะไม่ใช่ภาษาโลกนะนี่คือธรรมะไม่ใช่ภาษาโลกเพราะฉะนั้นคำว่าสงเคราะห์ปัญญาทารัสสะสังคโหจึงมีความหมายทางธรรมสูงขึ้นอย่างนั้นแค่โลกนั้นก็ไปตามโลกนะอนุเคราะห์สมบัติวัตถุอะไรแกอย่างที่ท่านสอนเอาไว้ในขิหิปฏิบัตินะให้ปัญญาได้รับความยกย่องบ้างอะไรบ้างแม้แต่ให้เงินให้ทองแม้แต่อะไรเนี่ยตามทิศ6นั่นนะก็เราก็ว่ากันไปนะทีนี้ต่อไปอีกวางวิธีและโยงใยต่อทอดผู้จะรับช่วงอริยทรัพย์เพิ่มขึ้นอีกนะวางแนวทางให้ผู้ที่จะศึกษาที่จะไปก่อลูกก่อเต้าจะไปสร้างคนที่จะเป็นพุทธบุตรต่อไปอีกหาผู้ที่จะเป็นผู้รับช่วงใหม่เพิ่มต่อไปอีกนั่นเองนะจะได้ไปขยายมากมายข้อจะบรรยายเท่าสุดข้อ14อนากุลาจะกัมมันตาทำงานไม่ให้ข้างค้างอันนี้ความหมายง่ายๆก็ทุกคนอย่าไปทำงานอะไรแล้วก็หมักหมกเอาไว้มันก็ไม่จบมันก็ไม่เจริญนั่นความหมายง่ายๆที่สุดแล้วงานมันก็มีขั้นตอนงานแบบโลกจนกระทั่งถึงงานทางธรรมอาตมาจะทำงานทางธรรมไม่ให้ข้างค้างให้ได้มากที่สุดพระพุทธเจ้าท่านทำงานของท่านสร้างศาสนาจนมีพุทธบริษัท4สมบูรณ์แม้แต่ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจะต้องเป็นพหูสูตรจะต้องพูดท่องจำธรรมะได้เก่งคล่องแคล่วเป็นผู้ที่สาธยายได้คล่องแคล่วเป็นผู้ที่จะช่วยเหลือคนให้ไม่มีข้อสงสัยให้บรรลุธรรมได้นั่นเรียกว่าท่านมุ่งหมายและท่านก็ทำงานของท่านสำเร็จเสร็จศพเสร็จสิ้นจนสุดท้ายงานของท่านไม่ข้างค้างและท่านก็ปรินิพพานตายจากไปอาตมาก็มีขอบเขตของอาตมาประมาณหนึ่งที่อาตมาจะตายที่จริงบอกตรงๆอาตมานี่นะทำงานเสร็จแล้วอาตมาทำงานเสร็จแล้วทุกวันนี้ทำงานเสร็จแล้วที่ทำอยู่เนี่ยกำไรทั้งเพเป็นส่วนกำไรทั้งเพเพราะฉะนั้นอาตมาจึงตายเมื่อไหร่ก็ตายได้เดี๋ยวนี้ถ้าอาตมาปลงอายุสังขารอาตมาปลงแล้วตายเมื่อไหร่ก็ตายอาตมาทำงานจบแล้วนะไม่ให้ค้างคืออะไรไม่ค้างใจอาตมาอาตมาไม่ห่วงเลยอาตมาไม่ค้างใจทำงานจบไปก็เสร็จกันไปแล้วก็เลิกกันไม่ห่วงไม่อะไรอาวรแม่มันจะดับสิ้นจบชีวิตดับขันเดี๋ยวนี้ก็รู้ภาวะตัฏฐตาตอนนี้เราจะสิ้นลมหายใจแล้วมันเป็นเช่นนี้เองแหละงานที่เราทำไปแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นน่ะได้เท่านั้นน่ะแล้วเราก็จะตายจบแต่มันยังไม่ถึงเวลานั้นยังไม่ถึงขนาดนี้อาการก็ยังไม่ถึงสิ่งแวดล้อมก็ยังไม่ถึงเมื่อเหตุผลเมื่อเหตุการณ์มันเกิดอาการนั้นเมื่อไหร่เราจะรู้ขนาดนี้กำลังชักกินชักงอเข้าไปเราจะไปแล้วเว้ยเอาไปแล้วตัฏฐตาเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วก็จะตายยังไม่ห่วงอะไรเลยอาตมาไม่ได้ข้างอะไรหัวใจ งานที่ทำอยู่เดี๋ยวนี้ก็ทำนี่ไปแล้วก็ฝากฝังหาพัญญาหาลูกรับช่วงต่อไปเรื่อยๆนะลูกรับอริยทรัพย์ลูกรับอริยสมบัติแล้วหาพัญญาต่อไปก็หาอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะนี่มีพัญญามีลูกของอาตมาอาตมาไม่ได้ชี้ไปทางสายหญิงนะอย่ามาว่าอาตมาผิดนะต้องฟังธรรมให้เป็นธรรมนะนี่อาตมามีพัญญามีลูกอะไรเนี่ยสั่งเอาไว้สอนเอาไว้พยายามให้รับช่วงให้รับสมบัติไปแล้วสงเคราะห์ไว้แล้วทำแล้วเพราะฉะนั้นงานนี้อาตมาไม่ได้ค้างแล้วนะเท่านี้ก็เท่านี้อาตมาจบในตัวแต่พระพุทธเจ้าท่านก็มีจุดมุ่งหมายอาตมาก็มีจุดมุ่งหมายแต่อาตมาทำในลักษณะนี้อาตมาสอนอย่างนี้เพื่อให้คุณทำลักษณะเหมือนอย่างอาตมาอย่าไปทำอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมีทุนพอเพียงท่านจะต้องสร้างพุทธบริษัท4ให้ครบครันบริบูรณ์แข็งแรงจนสามารถยังศาสนานี้ต่อไปได้นั่นพระพุทธเจ้านะคุณยังไม่ถึงขนาดนั้นยังนั่งคิดอย่างนั้นนะพังนะพอดีนอนตาไม่หลับกันพอดีมันทำไม่สำเร็จแต่พระพุทธเจ้าท่านทำสำเร็จเพราะท่านสมบูรณ์จริงๆอาตมายังจะคิดอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะอาตมาไม่ได้สร้างศาสนาอาตมาเป็นแต่เพียงผู้มาสืบทอดผู้มาสร้างลูกสร้างเมียขอให้ฟังในภาษาธรรมะด้วยอาตมามาสร้างลูกสร้างเมียแล้วก็จบในตัวอาตมามีแล้วทุกอย่างเมียก็หลายคนลูกก็แล้วเยอะแล้วขณะนี้นะได้แล้วนี่เราพูดกันด้วยภาษาธรรมะมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปบรรยายกันได้แค่คุณไปอ่านมงคลชีวิตหรือมงคลสูตรแปลไว้ตามธรรมดาเป็นตัวตนบุคคลเราเขาอาตมาก็คิดว่าพวกคุณอ่านได้ศึกษาได้ไม่ยากแต่อ่านอย่างอาตมาพาอ่านศึกษาอย่างอาตมาพาศึกษาอาตมากำลังเล่านิทานหรืออาตมากำลังบรรยายโมเมชั่นหรือเปล่าเอาแพะชนแกะหรือเปล่าหรือว่ามีเหตุผลมีสิ่งที่ฟังแล้วได้ความรู้เข้าใจลึกซึ้งและมีแนวทางที่จะเจริญต่อไปจากนี้ได้อีกแทนที่จะอั้นตู้เท่าที่เราศึกษาแล้วทุกอย่างมันอั้นตู้อาตมาคิดว่าอาตมาเปิดช่องให้กว้างไกลแสงสว่างมองเห็นทุกอย่างไกลลิบสูงส่งเปิดทางกว้างไปสู่ทิศทางแห่งสวรรค์ได้กว้างกว่าก็ฟังเอาแล้วก็พยายามฝึกฝนอบรมตนปฏิบัติตนแม้มันจะยากเราก็จะทำสิ่งที่คนอื่นเขาทำได้ยากเราจะทนในสิ่งที่คนอื่นเขาทนได้ยากเราจะสละในสิ่งที่คนอื่นสละได้ยากจะเอาชนะในสิ่งที่คนอื่นก็เอาชนะได้ยากอย่างนี้จริงๆสำหรับวันนี้ก็จบไปก่อน